Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 5 Mayıs Çarşamba, yıl 2010, ay 5, gün 125, Kasım 179. 1431, Hicri Cemazülevvel 21, 1426, Rumi Nisan 22. Avrupa Günü. Noterler Günü. Günün malumatı. Avrupa Birliği'nin ana amaçları şunlardır. 1- Barışın takviyesi. 2- Temel hak ve hürriyetlerin daha sağlam bir şekilde yerleşmesi. 3- Ekonomik ve sosyal ilerlemenin hızlandırılması. 4. Barışsever, hür ve birleşmiş bir dünyanın yaratılması. Mayıs ayında gül. Mayıs, gül mevsimidir. Mayıs'ın ortasından sonra güller bol miktarda açar. Gül, aşı veya çelik olur. Çelik daha iyi sonuç verir. Ekim sonlarında güllerin bir yıl önceki sürgünleri kesilip, yaban gül sürgünlerinden alınmamalıdır, demet halinde bağlanır ve aşağı kısımları eğik olarak toprağa gömülür. Mayıs ayının ilk haftasında birbirinden ayrılarak bol gübreli ocaklara dikilir. Günün tarihi. 4 yıl önce bugün 5 Mayıs 2006'da 119 filme imzasını atan, 51 filmin senaryosunu yazan, 27 filminde yapımcılığını üstlenen kıymetli yönetmen Atıf Yılmaz'ı kaybettik. Yemek listesi gün 125. Menemen, makarna, zeytinyağlı enginar, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Soldiers and Nixon's coming. We're finally on our Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 ve açıkradyo.com. Açık Gazetesi onun ve açılışımızı yaptık. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birlikte Açık Gazetedesiniz. Günaydın. Günaydın. Ohio'da hayatlarını kaybeden 4 kişiye de günaydın diyelim. Bir gün gecikmeli olarak 40. yıl dönümüydü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Mayıs 1970'te ulusal muhafızlar Vietnam Savaşı aleyhine bir gösteri, yürüyüş yapmakta olan, tamamen silahsız, barışçı bir yürüyüş yapmakta olan öğrencilerin üzerine ateş etmişler ve 4 kişinin ölmesine, birçok da yaralının ortaya, 9 kişinin de yaralanmasına yol açmışlardı. Yani birdenbire 67 el ateş edilmiş. Yaklaşık 13 saniye içinde öğrenciler tamamen ne olduklarını şaşırmışlar. Amerikan tarihinin en kanlı ve gaddarca olaylarından biri olarak nitelendiriliyor ve hala bunun mücadelesi 40 yıl sonra da devam ediyor. Kent State Truth Tribunal diye de bir şey kurdular. Ohio'daki Kent, Kent Devlet Üniversitesi, Kent State Truth Tribunal, yani gerçekleri bulma, soruşturma mahkemesi diyorlar ama mahkeme değil herhalde bu. Biz de bu olayı bir gün gecikmeyle de olsa size aktaralım dedik. Dün atladığımızı itiraf edelim. Dinleyicilerimizden Ömer Somer de yapılmadıysa hatırlatayım demiş, radyoyu izleyememiş. Kendisine de çok teşekkür ederiz. For Dead in Ohio diye bitiyordu şarkı. Biz de Crosby, Still, Nash and Young'dan dinlettik. O dönemi, o anı ölümsüzleştiren şarkıyı çalarak başladık programımıza. Dinleyicimize de, Ömer Bey'e de çok teşekkür ederiz. Evet, yolumuza devam edelim. Neyle başlayalım, nasıl gidelim diye. Çok büyük bir çevre faciasının da devam ettiğini de gene söyleyerek başlayalım. Muazzam bir huni yapmaya karar vermişler. Körfez'deki günde 210 bin galondan fazlasını boca eden Körfez'e ve Atlantik kıyısına da kadar uzanan Amerika'nın 4 eyaletini, kırılgan ve bütün sahillerini, sulak alanlarını ve hayvanların beslenme yerlerini de mahvetmesi ihtimali çok kuvvetli olan ve Başkan Obama'nın deyişiyle de tarihin en büyük çevre felaketi olmaya doğru adım adım ilerleyen olaydan bahsediyoruz. BP yetkilileri şey yapacaklarmış. Yer altında, deniz altında, denizin dibine doğru uzanan bir düzeltme sistemi, dev bir humut, huniye bağlanmış umutlar diyor BBC Türkçe'nin haberinde de. Ve bu huninin içinde çelik birkaç gün içinde bitirileceği tahmin ediliyormuş. Ama 90 günden önce de bir sonuç alınamayacağına dair de haberler vardı. İşte orası karışık. Deniz altına yerleştirilecek dev bir huni metalden petrol akıyor. 98 ton ağırlığında olacakmış metal bir baca huni. Çarşamba tamamlanıp bu hafta sonu kaynağa yerleştirilmesinin planlandığını söylüyor. Deep Water Horizon adlı petrol platformunda meydana geldi bu patlama. Bütün yapı sulara gömüldü ve 11 işçinin ölümüne yol açtığı gibi kırılan pipeline'da, yani boru hattı da, bütün ta kuyunun boca edilmesine ve devam etmesine, petrolleri boca etmesine yol açtı. Ya, BBC Türkçe hala yaklaşık 5000 varil petrol suya karışmaya başladı diyor ama aslında şeyi de belirtmemiş. 25 bin varile çıktı. Devam ediyor. Petrol sızıntısının temizlenmesinden sorumluyum dedi BP ama platformu batıran kazadan şirket sorumlu tutulamaz diyor. hatalı teçhizat suçlu Transocean İsviçre kökenli bir taşeron şirkete, Transocean'a ait olduğunu söylediler. Her iki şirkette önümüzdeki günlerde büyük miktarda tazminat davaları açılmasını bekliyor diyor ama yani Başkan Obama da eşi benzeri görülmedik bir çevre felaketi olma yolunda ilerlediğini söyledi. BP'nin hisseleri de kazanın ertesinde %15 dolayında değer kaybetti. Fakat tabii şu var, çok önemli bir şey. Yani hükümet, Amerikan hükümeti BP'ye tamamını ödeteceğim dese de öğrendiğimize göre 1990'dan kalma bir karanlık, küçücük kayıda köşede kalmış bir kanunda 75 milyondan fazla olamayacağını da söylüyormuş kazanın. Yani pazartesi günü biraz olaydan bir hayli geç olarak, hı hı, pazartesi günü demokratik senatörlerden biri, Demokrat Parti senatörlerinden biri 75 milyondan 10 milyara çıkartacak bir kanun önerisi getirmiş ama tabii geriye yürümezlik diye de bir şey haliyle biliyoruz hayatta. Zaten bunun da çıkıp çıkmayacağını da bilmiyoruz. En azından yine de böyle bir yasa teklifinin geliyor olması da iktidarda olan partiden hiç fena bir şey değil. Yani tamam, biliyorum hiç yeterli değil ve bu durumu kurtarmakla ilgili anlamlı değil ama işte tırnak içi iyi niyet diye bir şey de var ya, en azından bu minvalde değerlendirilebilir. Abartıyor basınımız diye bir açıklama da olabilirdi yani. Evet, olabilirdi tabii, çünkü orada da bütün dört eyalette balıkçılar mahvolmuş durumdalar. Bitti. Yani 9 ay boyunca balık avlanmayacak kesin, yasaklandı çünkü. Ve belki de 20 sene boyunca, eğer biraz düzelirse 20 senede ancak kendini toplayacağı söyleniyor ki bunlar imsar tahminler gibi geliyor bizim okuduklarımızdan. Bu arada Kaliforniya'da da Arnold Schwarzenegger vali mesela artık yani bu aramalara, deniz altında, açık denizdeki petrol arama faaliyetlerine destek olmayacaklarını açıklamışlar. Çok ciddi bir şey. Yani bu Guardian gazetesi de yazıyor bunu. En önemli olay bu. Bakalım, bunu da takip etmeye çalışacağız. İrlanda'da da kısa süreli bir kül bulutu yasağı olmuş gene. Aynı yanardağdan, volkandan kül bulutları 3 hafta öncesine kıyasla daha küçükmüş ama uçakların motoruna zarar verebileceği endişesiyle şimdi gene İzlanda'dan güneye yönelince Türkiye saatiyle 9'dan itibaren 15'e kadar uçuşa kapatılmış. Bugün de çeşitli uçuşların iptal edilmesi ihtimali var. Özellikle İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda'da, biraz da Yeni Hebrid Adaları'nda galiba, İskoçya'nın, böyle bir bilgi de geliyordu. Bugün, yarın İngiltere'de seçim var. Hı hı. Bunu da önemli belirtmeliyiz. Ve Hamza Aktan'ın yazdığına göre İngiltere'nin yüzleşme ve dönüşüm seçimi olacak bu. Londra'dan yazıyor. Yani 3 hafta ülke tarihinde ilk defa parti liderlerinin canlı yayın tartışmalarıyla çok derin değişikliklerin ipuçları geldi diyor. 3 hafta boyunca perşembe akşamları ITV, Sky ve BBC'de yayınlanan tartışma programları ülke siyasetine yeni bir parti ve yeni bir lider armağan etti diyor. Nick Clegg, Liberal Demokrat Parti'nin genç lideri, 90 dakikalık bir canlı yayın yetti, bu da tuhaf bir durum diyor. David Cameron'la Muhafazakar Parti'nin önde gittiğini işaret eden anketler tamamen ters yüz olmuş. Bir 90 dakikalık tartışma içinde liberal demokratlara olan destek o %18-20'lerden %30-32'ye kadar çıkmış durumda. Tabi burada şunu da söylemek gerekiyor gibi geliyor bana. Hani gördüğüm ve okuduğumdan anladığım, hem muhafazakarların hem de İşçi Partisi'nin artık hani bezdirmiş, sıkıcı ve geberik hali, aslında çok da sağlam politikası olmayan liberalleri hop diye öne çıkartıyor. Son bir yüzyıldır ilk defa İşçi Partisi 3. parti konumuna düşmüş. Daha böyle yaparlarsa 5-7 de olabilir tabii, başka muadiller çıktıkça ortaya. bir açıdan demokrasinin, bir açıdan televizyonun nelere kadir olabileceğini gösterdi. Ama aslında İngiltere'de kamuoyunun ve siyasetin içine düştüğü zorluğun ne derece derin olduğunu da ortaya koyuyor diyor Aktan. Refah, eğitim düzeyi bir hayli yüksek bir ülkede kamuoyu birden sarılı veriyor bir partiye. 90 dakika öncesine kadar hiç incelememiş ama o partiyi, o da görülüyor. Yani ülke ve demokrasiler tarihinde bir ilginçlik, yani seçmen elbise seçer gibi parti seçiyor diyorlar. Bir de tabii seçim sisteminde müthiş bir adaletsizlik ve yıllardan beri, uzun yıllardan beri söylenen bir reform talebi var. Yani mesela İşçi Partisi kendisinden neredeyse %10 daha fazla oy alması durumunda bile Liberal Demokrat Parti'nin en az iki katı milletvekili çıkaracağı anlamına gelen bir first past the post diye bir şey. Çizgiyi ilk geçen kazanır. Bir kentte veya seçim bölgesinde en fazla oyu olan partiye endeksli. Böyle bir sistem de var. Ve bir de tabii göç sorunları var. Göç ve Avrupa Birliği sorunları. Irkçı British National Party ama İşçi Partisi dahi ülkelerin, yabancıların ülkeye gelişini asgariye indirmek. Temel iki tane konu tartışılıyor zaten. Birisi yabancı işçiler sorunu diye bir sorun oluşturuldu. Yani ciddi bir sendikal geleneği olmasına ve sınıf geleneği olmasına rağmen İngiltere'de son krizle birlikte işte koca koca sendikalar utanmadan İngiliz işleri İngilizlere falan filan gibi böyle manyak işler yapmaya başladılar. Ve en nihayetinde işte öne çıkan 3 partinin 3'ü de şu anda işte göçmenler, ki göçmen sayısının kaç olduğu belli değil aslında. O yüzden bu sayılar da çok değişiyor. Yani muhafazakarlarla işçi partililerin verdiği sayılar 10'da 1 falan oranında. Evet. Göçmenlerle ilgili. Ama herkes yabancı artık gelmeyecek konusunda. Günah keçisi belli oldu. Yabancılar. Suçlu oymuş. Evet. Evet evet, suçlu belli oldu. Suçluyu temizleyecekler ve böylece müreffeh yarınlara doğru ada yüzebilecek. Evet, fakat diyor Aktan'da zaten Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen göçmenlere karşı çok katı kuralları girmesi zaten dünyanın en zor ülkesi. Göç yasası çıkartılmıştı İngiltere. Ya yaklaşık evet. 3-4 sene önce. Onunla ilgili bütün tartışma yürüyor ve oradan yükleniyorlar zaten. Siz göçe izin veriyorsunuz. Halbuki izin veriyorsunuz ama kanatları olan 6 ayaklı insanlara falan gibi bir şey. Bir süre önce fikrini sorduğum bir İngiliz mimar diyor Aktan mesela. Irkçı değilim ben demiş ama. Tabii, zaten hep bu ama evet. Anahtar kelime. Yani kapımı bir Fransız veya İspanyol çalsa hiç rahatsız olmam. Ama. Aynı şeyi Doğu Avrupalılar için söylemem çok güç. Pek tabii ki. Polonyalı, pek tabii Çekli. Ki. Böyle olmaz tabii diyor Ukraynalı. Ya da işte kim Ukrayna Avrupa Birliği üyesi değil ama. Yok ama yani sonuç olarak zaten bu nefret iki şey üzerinden tanımlanıyor. İkisinin de dayandığı şey ne din ne de etnisite, sınıf. Yani fakirlerin evet. Geliyor olması ya da o ülkelerin fakirlerin ülkeleri olduğuna dair oluşmuş olan imaj. Zaten İşçi Partisi de tamamen kalifiye olmayan işçileri asla sokamayız diyor. Kalifiye olmayan insanları. Asla sokmuyorlar hakikaten. Evet. Yani buna şüphe yok. İşte Gillian Duffy diye de bir kadim, bütün ömrü boyunca İşçi Partisi'ne oy vermiş bir kadına da bağnaz diye sonra konuştu. Büyük bir skandal oldu Gordon Brown. Oyları, oy şeyleri biraz düşmüş bunun üzerine de zaten. Kadın çünkü şeyi protesto ediyor. Yani tam anlayamadım ama göçmen konusunda bir tartışma var orada. Bu temel zaten hani şu anda seçimlerin üzerinden yürüdüğü konu. Diyebileceğimiz şey göçmenler ve ekonomik krizi nasıl atlatacağız? İki konu gördüm ben. Yani en çok konuşulan olarak. Yani bu göçmen ve ekonomik kriz arasında da bağıntı kuruluyor olması falan. Tabii çok normal iki temel konu olunca. Tabii bunun hafif ırkçı, hafif xenofobik falan olması herhalde normal saymamız gereken bir diğer boyutu. Gerçi çok normal. Yani Türkiye'de bile artık böyle şeyler konuşulmaya başlandı. Geçenlerde bilişim işçileri yazdığı bir makaleyi okuyordum. Hindistan'dan gelen, farkında mısınız kaç tane bilişimci var artık Türkiye'ye? Son 3 yıl içinde 4'e katlandı. İşlerimizi alıyorlar harika. Falan diye. Aynen öyle. Yani şimdi mesela sorsak herhalde asla milliyetçi, ırkçı değillerdir ve ama. Asla ama işte işimizi alıyorlar ama. Evet, şimdi bir de Aktan'ın yazdığı ilginç bir şey var. %10 barajlı sistemi mağduru durumundaki Kürtlerin de Türkiye'de bir hayli seveceği bu First Past the Post. Çünkü sadece bir oy bile fazla alsa bir bölgeden partinin ülke genelindeki başarısı dikkate alınmaksızın parlamentoya o bir oy fazla olan aday giriyor bölgede. Böylece de ülke genelinde aldığı oy oranıyla sonuncu dahi olsa seçim bölgeleri açısından avantajlı durumda İşçi Partisi mesela. Ama bunu değiştirecekler. En azından bu seçimden sonra tarihinde olmadığı kadar güçlenecek olan liberal demokratlar tuhaf ve adaletsiz olarak tanımladıkları bu sistemi büyük bir azimle değiştirmeye çalışacaklar diyor. Bu konuda son derece ilginç bir yazı da George Monbiot tarafından kaleme alındı. İşçi Partisi'nin emeğin beynindeki parazitler başlığı altında. Yani çok solda ve Guardian gazetesinin mesela liberal yazarlarını da saymış. Polly Toynbee, Jonathan Friedland, Seamus Mill ve Nick Cohen de ne kadar kötü olursa olsun gene de İşçi Partisi'ne vermek zorundayız diyorlar demiş. Çünkü korku, paralize eden bir korku egemenliği var. Muhafazakarlardan ve başkalarından, terörden filan korktukları için göçmenlerden gene verilsin deniyor. Ama dört trajik gelişmeye yol açtı diyor bu. Yani yeni İşçi Partisi'nin Bermuda üçgenine sokuyorlar bizi diyor. Yani tamamen kendimizi büyük işletmiş şirketlerin ve Daily Mail gibi bir gazetenin kucağına attı bizi diyor. Yani bu korku paralize edici şey bir kere parlamenter bir konsansüs oydaşma oldu. Tamamen kamuoyunun çok daha sağında bir yerde bir parlamentoda bir oydaşma var. Yani mesela Independent gazetesi yaptı %70'in üzerinde 4'te 3'e yakın Afganistan'dan çekilelim diyorlar. Hayır, parlamento devam ediyor şey. İkincisi neredeyse hemen her şeyin özelleştirilmesi. Daha önceki nesillerde bunun asla kabul edilemeyeceği bir durumda her şeyi özelleştirdiler. Üçüncüsü muhafazakarların bu arada kalan seçmenlere de cazip gelmesine yol açtılar. Yani bu kadar kötüyse sosyal demokratlar niye o zaman Tory'lere vermeyelim diye düşündürdüler. Ve dördüncüsü de bir zamanlar ilerici olan bir partiyi 1945'ten bu yana, yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en sağ hükümeti getirdi yeni İşçi Partisi diyor. Çok önemli ve işte eşitlik ve eşitsizlik ve yoksulluğun artışı rakamlarını koymuş. Tamamen zenginlere yönelik bütün politikaları koyuyor. Ve 13 yıllık İşçi Partisi hükümeti İngiltere tarihinde görülmüş en yüksek eşitsizlik oranlarına ulaşmış. Bunları tabii dipnotlarıyla şey yapıyor. Vergileri şirketler için sürekli düşürmüş. Girişimcilere indirimler sağlamış. Ve mesela veraset vergisinin eşiğini de iki kat düşürmüş filan. Ve aynı zamanda da tabii ki asgari ücrette bazı şeyler yaptı. Ama aynı zamanda da mesela şöyle şeyler yapmış biliyor musun? Bunları hiç bilmiyorduk biz. Lobicilik, şirket lobicileriyle bakanların görüşmelerinin açık olması gerekiyormuş. Onu kaldırmışlar. Yani ne görüştükleri belli değil şirket temsil lobileriyle hükümetin filan. Ve mesela şeye de British Airways neydi BAE adlı büyük silah şirketinin de büyük yolsuzluk işte Suudi Arabistan onu da durdurdu mahkemeyi filan. Şu anda hapishaneleri de tamamen özelleştirdi büyük ölçüde tamamen demeyeyim. Ama Amerika'dan daha fazla insan varmış. Özel hapishanelerde, İngiltere'de. Ve işte şey sözünü tutmuyor, demir yollarını yeniden millileştireceğim. Ve hatta hapishaneleri de diye bunlardan da vazgeçti. Dünyanın en fazla kamerası, sokak kamerası bulunan mobeze mi diyorlar onlara işte. Ülkesi bu haline getirdi. DNA tarama bazını da en yakın ülkeden 5 kat daha geniş hale getirmiş. Ve ülkedeki mahpusların sayısı, tutukluların, hapishanede olanların sayısı 13 senede, yani İşçi Partisi'nin gelmesinden bu yana %41 artmış İngiltere'de. Ayrıca da dış politika, dünyadaki politikası da şöyle oldu diyor. Lübnan'da ateşkesi bloke etti, engelledi. Özbekistan'da ki büyükelçisi, Britanya büyükelçisi rejim muhaliflerini kaynatarak öldürüyorlar diye dediği için görevden aldı. Bunu söylediği için Kolombiya'nın faşist ölüm mangalarıyla işbirliği yapan askeri rejimine yardım etti, para yardımı ve silah yardımı ve preemptive, yani önleyici nükleer savaş doktrinini ilan etti ve Trident füzelerimizi, yani paramızı çarçur etti, onların üzerine etme kararı aldı. Ama hepsinden çok daha korkuncu, yüz binlerce insanın öldüğü illegal bir savaşı başlattı, hukuk dışı. İşte bu kurttan benim yazar arkadaşlarımın, köşe yazarı arkadaşlarımın kurtarmak istedikleri hükümet budur diyor. Fakat sonuç ne olursa olsun, liberal demokratlar, yani bir kampanya varmış mesela, Hang'em diye, ve hepsi reformcu olan pek çok insan, çoğu hepsi de liberal demokrat olmayan birçok reformcuya oy vermek gerekiyor. Bu çürümüş sistemi hem de inançlarımızı, siyasi düşüncelerimizi koruyarak değiştirebiliriz, kırabiliriz bu sistemi. Ama seçimin sonucu ne olursa olsun diyor, 6 Mayıs'ta asıl başlıyor büyük kavga demiş. 6 Mayıs'ta ne oluyormuş? Bir parazit siyasi sınıf, herhangi bir rengi ne olursa olsun, sağ sol, parazit bir siyasi sınıfı bir daha asla egemen kılmayacak bir halk hareketini başlatıyoruz diyor. Parliament Square'de bu cumartesi saat 2'de, öğleden sonra 2'de başlıyormuş. Korkacak, daha korkunç bir şey gelir diye berbat şeylere oy vermek yerine kendimizi kuvvetli bir, daha iyi talep edeceğimiz bir şey için bir halk hareketi yaratmalıyız diyor. İlginç bir durum bu. İngiltere'de de seçimler böyle. Evet, bu şimdi de bundan sonra bir ara verelim istersen. Ondan sonra da askere sivil yargı yoluna 336 oyla anayasa geçti. Baskının korkunç hikayeleri geliyor. PKK'ların yatakhaneye kadar girmiş olduğu, Sarıyol Yayla Karakolu'nda şehit düşen 4 askerin arkadaşlarıyla çektiği son fotoğraflar filan yayınlanıyor. Dehşet verici ayrıntılar var. Karakol komutanının olağanüstü çarpışıp canını ortaya koyması. Arkasından da Ergenekon davasının, Erzincan'daki Ergenekon davasının bir numaralı sanığı Orgeneral Berk'in mazeret bildirip duruşmaya gitmediği ama F-16'ların adliye üzerinden uçtuğu haberleri var. Bir karakolu da TSK'nın bastığı yolunda Günlük Gazetesi'nin bir haberi var. Diyarbakır Lice'deki Abalı Jandarma Karakol baskında şok gelişme diye bir haber var. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kavga, fire, gerilim haberleri var. Bir de onlara bakabiliriz. Şeyde, Türkiye'de kansız bir iç savaş olduğunu söyleyen Wall Street Journal'ında haberine belki değinme fırsatımız olabilir. Açık Gazete. Catchy adlı parçayı çalarak devam etti programımız. Açık Radyo'dasınız ve programımızda Açık Gazete saat 8:30-5 dakika geçiyor. Ace Cannon'dan dinledik bu parçayı. Ace Cannon ve arkadaşları 1934'te Mississippi'de doğmuş bir saksafon ustası. Onun en ünlü parçalarından biriydi bu, çaldığımız doğum günü münasebetiyle çaldık bunu. Catchy. Evet, devam edersek bir kere anayasa değişikliği paketinin askere sivil yargı yolunu açan 16. maddesi Meclis Genel Kurulu'nda 336 oyla kabul edilmiş, onu söyleyelim. Gizli oylama yapılıyor. Askeri yargı başlıklı 145. maddesinde değişiklik yapıyor. Askeri yargının yeni düzenlemeyle askeri kişilere sivil yargı yolu açılıyor. Sivillerin savaş hali dışında askeri mahkemede yargılanamayacağı hükmü de getiriliyor. Bu sarsıntı geçirildikten sonra anayasa, yani parti kapatmaların azaltılması, daha doğrusu zorlaştırılmasını öngören değişiklik önerisinin reddedilmesiyle Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de verilen fireler üzerinden konuşmalar yapılmıştı. BDP Genel Başkan, eş başkanı da tek suçlunun bu konuda bunun geçmemesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisi olduğunu söylemiş Selahattin Demirtaş. Anayasa değişikliğinin kabul edilmemesi AKP'nin sorumluluğu diyor. Böylece orada da sorumlu bulunmuş oluyor. Yani aslında tam dün de dediğimiz gibi ortada işte nasıl gelindiği buraya tartışması vesairesi vesairesi, bütün bunları bir kenara koyacak olursak parti kapatmalarının zorlaştırılmasıyla ilgili bir madde Millet Meclisi'nde reddedildi. Yani düzden olan şey bu ve bunun sorumluluğu nasıl olur da evet diyen tarafta oluyor, o kısmını anlayabilmiş değilim. Ama ve lakin en azından bir olumlu gelişmeden de bahsetmek mümkün herhalde. Ufuk Uras ki bağımsız aday kampanyasıyla meclise giren yegane adayımız oldu, olmuş idi. Ortalarda yoktu bu oylamada. Açıkçası epey garibimize gitmişti bu olan biten. Nasıl olur da bunu yapar diye. Dün itibariyle bir tavır değişikliği olmuş. Bunu da herhalde olumlu karşılamak lazım. Bir yandan. Partide bir şey demedi diyor kendisi. Türkiye solu için evet dedi diyor. Anayasa değişiklik teklifinin iki maddesine evet oyu kullandığını belirtmiş BDP milletvekili Ufuk Uras. Ve Türkiye solunda anayasa mahkemesi kurbanı olmayan kaç kişi vardır ki demiş. Tabii ama Uras'ın şeyi de sormak insanın aklına geliyor. Yani parti kapatmalardan da mağdur olmayan epey az sayıda solcu vardır herhalde. Evet. Türk solunda epey de sol parti de kapattı. Ya açıkçası ben zaten gerekçesiyle ilgili söylemeyecektim ama söylemişken bari o zaman çenemi de tutamayacağım. Yani bence Anayasa Mahkemesi ile ilgili solcuların mağdur olmuş olması gerekçesi üzerinden bakmak da çok mantıklı değil. Temel sıkıntı yine hala demokrasi ekseni olsa gerek de, bunu hani solcu olmak zaten demokrat da olmaktır gibi perspektif oturtuyorsak belki bir miktar yerine oturabilir ama mevzu bizi neyin mağdur ettiği, bizim kim olduğumuz falan değil. Hani bir anayasa değişikliğinden bahsediyorsak diye de bakmak gerekirdi herhalde. Ama en nihayetinde evet oyu dünkü tavra göre bugünküne yarabbi şükür deyip geçeceğimiz durum herhalde. Evet, anayasa değişiklik paketinin kritik maddelerinden biri de Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. 17. maddeyle Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da yeniden düzenlendi. 3 maddeden biri muhalefetin anayasa paketine destek vermeme nedeni olarak gösterdiği 3 maddeden biriymiş. 337 oyla kabul edilmiş. Buna da Ufuk Uras'tan destek geldi. Askere sivil yargı yolunu açan maddede olduğu gibi anayasayla, Anayasa Mahkemesi ile ilgili düzenlemeye de kabul oyu veriyor. Uras'ın oy vermesi sırasında da AKP grubu ayağa kalkarak alkış tutmuş. İşte böyle şeyler de oluyor bir yandan. Ama yani anayasa değişikliğinin kabul edilmemesinin tek AKP'nin sorumluluğu olduğunu söyleyen Demirtaş'a da katılmak pek mümkün değil herhalde bu şeyde. AKP'nin kendi getirdiği yasaya kendi milletvekilleri bile güven duymuyor demiş. Yani hakikaten AKP'nin milletvekillerinin ne hissettiği çok umurumuzda mı diye de bakmak gerekiyor. Çünkü mevzu bir türlü şuraya varamadı. Maddeler ne şekilde olmalıydı ve neden hayır diyoruz. Buraya varamadığımız sürece neyin tartışıldığı, işte AKP milletvekilleri bile falan, yani bunlar hani argüman sayılabilir mi? İşte anayasaya evet demek lazım Anayasa Mahkemesi'nin değişmesine, çünkü solcular mağdur falan demek gibi bir şey bu üç aşağı beş yukarı. Yani bunlar yerine biraz daha hani gerçek politik bir tavır alabilmek de bence çok daha iyi olurdu bu konularda. Hayati konular çünkü hepimiz açısından, herkesi kesen önemli noktalar. Yani niye hayır diyelim ve yerine ne diyelim kısmının bir türlü varamadığımız nokta olduğunu düşünüyorum. Dün akşam mesela yargı reformu çok yoğun televizyonlarda, haliyle sürpriz değil ama tartışılıyordu. Yani yargı reformu gerekiyor mu? Gerekiyor üzerine herkes uzlaşıyor. Ama yargı reformu diye mesela bütçeden alınan pay, işte ne kadar dar alanda çok zor işler yapıldığı vesaire, ki bunların hepsi %100 doğru. Ancak bunlar anayasa değişikliğiyle olacak işler değil herhalde. Ya bunların doğrudan hakikaten bütçedeki payının arttırılması, yargının işleyişiyle ilgili reform vesaire, bunların hepsi yapılmalı. Ama bu mu? Değil. Yani konuyu atlayarak gidiyor olmak ve başka bir yere bakıp buraya dair karar veriyor olmak iyi bir şey olmasa gerek. Ama bütün bu hararet ve hani siyaset yükünü de göz ardı etmemek lazım. Yani bir yandan mahkemelerin üzerinden F-16'ların uçtuğu bir ülkede yaşadığımız gerçeği de ortaya çıkınca, hani travmatik ilişkiler, travmatik durumlar, böyle de saçma sapan diyebileceğimiz ya da çok mantığa uymayan sonuçlar da çıkartabiliyor galiba. Evet, şimdi evet bu dediğine bakalım o zaman. İki kez ifadeye çağrıldığı halde gitmeyen 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya katılmamış. Bir numaralı sanığı mı kabul ediliyor bilmiyorum. Evet. Öyle değil mi? Hakkında örgüt liderliğinden 10 yıla kadar hapis isteniyormuş. Berk'in avukatı müvekkilinin Ankara'da gizli bir toplantıda olduğunu söylemiş. Ben bir başka gazetede operasyonda olduğunu okudum. Ama zaten hani mahkemeye ulaştırılan belge gizli olduğu için içeriği herhalde şifaen ona buna birileri tarafından söyleniyor. O yüzden çeşitli içerik olması normal. Diyelim hadi geçmek için bir konuyu da. Evet, dava sürecinde askeri araçları şehirde yürüttüğü de hatırlanan Berk'in komutasındaki 3. Ordu bu kez savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yaptı diyor. Erzurum Adalet Sarayı'nın üzerinden alçak uçuş yaptı 2 tane F-16. Yani gazeteciler görüntülemişler zaten alçak uçuş yaparlarken. İşte protesto gösterileri olan köylerin üzerinden... Büyük eylemlerin olduğu alanların üzerinden falan, işte cenazelerin üzerinden F-16 uçurmalarla ilgili yeterince ses çıkaramadığımız için sonunda Adalet Sarayları'nın üzerinden alçak uçuş yapan F-16'lar da geçmeye başlamış durumda ki maşallah demek lazım herhalde. Evet, bir yandan bu galiba hiç olmamıştı değil mi? Yani mahkemenin üzerinden F-16 uçurmak, bunun bir anlamı var mı acaba? Şemdinli'de olmuş muydu bilmiyorum, bir bakmak lazım. Şemdinli olmuş muydu? Bakalım. Geride kaldı. Olabilir mi bilmiyorum ama Saldıray Berk'in avukatı müvekkilim Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın içeriği gizli olan bir dizi toplantısı için Ankara'da şeklinde bir açıklama yapmış. Avukat Berk'in görev yazısının adli müşavirlikte olduğunu da ifade etmiş. Yani bir görevlendirme yazısı varmış. Bütün avukatların görevsizlik talepleri Cihan Er'in yargılanması yönünden görevsizlik kararı verilerek dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi talebini de reddetmiş oy çokluğuyla. Duruşmaya verilen aranın ardından da Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Cihan Er'in avukatı Turgut Kazan, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek reddi hakim talebinde bulunmuş. Hı hı. Kazan'ın talebini değerlendirmek üzere duruşmaya ara veren mahkeme heyeti duruşmayı bugüne ertelemiş. Yani bu tuhaf bir ortam olduğunu da kabul etmemiz lazım. Bütün bu konuşmalar yapılırken yukarıda da semalarda da F-16'lar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin semalarda falan değil ya, neredeyse dördüncü kat seviyesinde. Alçak geçtikleri zaman bayağı yoğun ses çıkardıkları için, ama herhalde mahkemeyi tehdit, mahkemeyi etkilemeye kalkışma falan gibi bir şey değildir. Bu büyük ihtimalle bir operasyona gitmekte olan iki tane uçaktır, değil mi? Herhalde evet, bilemiyorum. Öte yandan da tabii baskının korkunç hikayesi sürmanşetiyle Yasemin Çongar'ın haberi var Taraf gazetesinde. Dört askerin şehit düştüğü Sarı Yayla Karakolu'nu iyi bilen, baskın gecesi orada olmayan ama olayı birebir askerlerden dinleyen bir kişi tarafa anlattı diyor. Karakola 7 metre uzaktaki mevzide kısa dönem askerlik yapan bir arkadaşım nöbet tutuyormuş diyor. Şimdi hastanede teröristlere birkaç el ateş edebilmiş diyor. Karakol komutanımız Hasan Üzüberk olağanüstü çarpışmış. Yani resmen teröristlerin içine dalmış. İki terörist onu arkasından telle boğmuşlar gibi detaylar var maalesef. Yatakhane kapısını zorlamışlar ancak açamamışlar. Yoksa zayiat büyük olurdu. Çocukların şu anki hali felaket diye devam ediyor bu anlatılanlar. Dağda unutulan karakol. Oh diye bir şey. Biz onu bulmadık, o bizi buldu diyor. 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece PKK tarafından basılan Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Sarı Yayla Karakolu. Onu iyi biliyordu. Orada görev yapmıştı. Baskında hayatını kaybeden 4 askeri yakından tanıyordu. Karakoldaki hayatı, zaafları, çaresizlik hissini biliyordu. O korkunç saatleri yaşayan arkadaşlarıyla da temastaydı diyor. Baskın gecesi orada değildi ama bize kendisinin ve arkadaşlarının tanıklıklarını anlattı. Şehit düşenlerin fotoğraflarını gönderdi. Böylesi bir daha yaşanmasın diyerek sorularımızı cevapladı. Adı bizde Saklı demiş. Şahin gözü cihazıyla yağışta 7 kilometre görürsünüz ama karakolda yoktu diyor. Oraya karakol kurmanın mantığı nedir? Biz niçin oraya gönderildik diye de bir soru var. Ağır bir, yani tahammülü zor bir hikaye olduğunu söylemek gerekiyor yani. Yani resmi makamlar baskının önlenememesini ve yardımın gecikmesini hava koşullarının kötülüğüyle açıkladılar sorusuna. Bakın 1850 rakımda karakolunuz var. Karşınızda 2400 rakımlık Bedro Dağı var. Ve Tunceli'nin dağlarına şimdi gidin kar görürsünüz. Haziranda gidin yine kar var. Orası yaz tatili için gidip gezilecek bir yer değil. Herkes oranın coğrafyasını, iklim koşullarını biliyor zaten. Peki bu koşullarda etkili olabilecek silahlar ve cihazlar neden kullanılmıyor sorusuna da orada karakol kurarsan zaten fazla bir şey yapamazsın. Madem kurdun ne yapman gerek, her zaman o karakola yakın takviye birlik bulunduracaksın. Jandarma özel harekat gibi, terörle mücadeleyle uzman ekipler gibi. BTR koyacaksınız, tank koyacaksınız, ancak o şekilde bir şansınız olabilir. Neden Dereova'ya, Ballıbahçe'ye, Şehit Mehmet'e saldırmadılar da Sarıyayla Karakolu'na saldırdılar? Onlar nispeten çok tedarikli. Onlar defalarca baskın yemiş karakollar zaten diyor mesela. Baskın yiyen karakolun donanımı güçlendiriliyor, gerisi bekliyor öyle mi sorusuna da bir kere baskın yiyen yer hemen ardından basılmıyor ki zaten. Sonuçta baskın yiyen yere siz tedarik vereceksiniz 10-15 yıl sonra. O silahlar tekrar eskiyecek. Sonra teröristler eskiyen karakolları teker teker dolanıp belirleyecek, tekrar saldıracak. İlginç bir şey söyleyeyim diyor. Teröristler gelse bana sorsa, ya sen bölgeyi tanıyorsun, burada en korunmasız, en kendini savunamayacak karakol hangisi deseler, ben Sarıyayla derdim. Anlatabildim mi diyor. Termal kamerası var mıydı? Vardı ama termal kamera hiçbir zaman kar ve yağmurda göstermez. Yine de karakolun termal kamerası zaten bozukmuş. Yani açık havada diyelim ki birkaç gün öncesinde yığınak yapan teröristi belirlemek mümkün termal kamerayla ama o olanakta yokmuş. Çalışmıyorsa uzağı görmek için başka ne var karakolda diyor. Öyle bir karakola yağışta çalışmayan termal kamera vermek zaten yanlış ama Şahin gözü denen başka bir cihaz var. O kar olsun yağmur olsun her ortamda size teröristi gösterebilen bir teknoloji. Ve bu karakolumuzda bu yok diyor. 3-4 ay yağış alan bir yere siz termal kamera koyuyorsunuz ki aylarca kimseyi görmesin. Peki diğer karakolların bazılarında Şahin gözü var. Burada niye yok? Diğer karakollarda bu cihazın başında olan arkadaşlarım diyor ki Şahin gözü sayesinde karda yağmurda 7 kilometre ötesini görebiliyoruz diye bir açıklama var. Uzun bir 2 sayfalık bir açıklama var. Karakola yardıma giden askerleri de en yavaş yoldan göndermişler diye iddialar var. Yani diyecek çok fazla bir şey yok aslında bu kısmıyla ilgili. Tam da dün söylediklerimizi belki tekrar etmek lazım. Mevzu Şahin gözü mü, termal kamera mı yoksa her ikisini birden koymak mı değil. Bu karakolların orada olmasına gerek olmayacak politik ortamı yaratmak. Barış dediğimiz bu. Yani ne kadar silahlanırsanız silahlanın, tam da baştaki cümleye dönüyoruz. Eskiyen silahlar, yenilenen silahlar falan. Evet. Sonu olan bir iş değil bu. Yani sonlandırmak gerekiyor savaşı. Ancak bu çözüm olabilir. Bu arada Günlük Gazetesi'nde de bugün manşet haber gayet ilginç. Sadece Günlük Gazetesi'nde var bu haber. Üsteğmeni asker vurdu. Patlangıcıyla verilmiş. Üzerine kaos senaryoları yazılan Diyarbakır Lice'deki Abalı Jandarma Karakol baskınında şok gelişme. PKK'ya göre baskın yok, operasyon dönüşü askerler birbirlerini vurdu diyor Günlük Gazetesi. Onlar da ajans ANF'den almışlar. Fırat Haber Ajansı'ndan almışlar. Askeri kanadı HPG'ye dayandırmış ANF haberi. Ve çatışmanın güçleriyle hiçbir ilgisi olmadığını söylemiş HPG. İddiaları şu. Operasyondan dönen birliğe karakol güvenliğini sağlayan askerler ateş açtı. Operasyon gücü hemen karşılık verdi. Çatışmaya dönüşen olayda karakol komutanı Teğmen vuruldu demişler. Böyle bir iddia var ortada. Bu da başka bir boyutu. Evet. Bunun dışında aslında birçok haber vardı. Mesela işte söylenebilecek olan, hani hızlı seçmeye çalışıyorum bir yandan. Mardin'de polis sınıflara girmiş. Öğrencileri döverek sınıflardan çıkartmış. Okul bahçesine bir el ateş edilmiş. Tepki gösteren öğretmen gözaltına alınmış. Böyle devam eden bir şey. Mardin Milli Piyango Lisesi öğrencileriyle polis arasında. Önce bir kavga çıkmış Radikal'in haberine göre. Polis sınıflara girerek öğrencileri kelepçeleyerek gözaltına almış. Polislerin öğrencileri coplaması, öğrencilerin de karşılık vermeye çalışması güvenlik kameralarıyla görüntülenmiş. Bu arada öğrencilerin sınıftan gözaltına alınmasına okul öğretmenleri tepki göstermişler. Bir dakika ne yapıyorsunuz diyen beden öğretmeni Fejdika gözaltına alınmış. Ardından iki tane gözaltı var. Biri lise öğrencisi Neşe, biri de öğretmen Fejdika. Polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Öğretmen ve öğrencinin darp edildiği ve iş göremez raporları olduğu da öğrenilmiş. Samsun'da Diyarbakırlıların... Evet, o da çok endişe veren, korkutan gelişme diye vermiş Radikal Gazetesi bunu. Yani hani artık bunlar biraz deprem metaforunun verdiği hissi veriyor. Bu korkutan gelişme, tehlikeli gelişme falan. Bunlar bir gelişme değil, zaten sürecin parçası durumunda. Hani bunlarla mücadele ediliyor mu gerçekten suç olmalarına rağmen, buna bakmak gerekiyor. Bu sefer de İlk Adım ilçesinde yaklaşık 30 kişilik bir grup olduğu söyleniyor. Kürt kökenli. Şimdi de gene burada dil, kullanılan dil konusunda da düşündürücü şeyler var. Kürt kökenli kişiler tarafından işletilen. Doğu kökenli falan gibi şeyler de yazılıyor ya, evet. Doğulu. Kürt demiyoruz. Böyle bir üzerine örtüyoruz garip bir şekilde. Bari en azından Kürt kökenli demişler diye. Ben böyle içimden bir hafif sevinmiştim. 3 ayrı lokantaya saldırmak istemişler. Kürtlerin işletiyor olduğu Samsun'da. Lokanta önünde 24 saat nöbet tutmaktaymış polis. Gruba engel olmak isteyince arbede çıkmış. Bunun üzerine bölge sivil polis ve çevik kuvvet ekipleri gelmiş. Neden nöbet tutuyorlarmış, onu yazıyor mu haberde? Lokanta önünde 24 saat nöbet. Bir lokanta önünde neden 24 saat nöbet tutuluyor. Bir sahipleri Kürtmüş diyor ya abi. Bunu anlamam gerekiyor. Bunu anlaman gerekiyor. Evet. Samsun'da sahiplerinin Kürt olduğu bir lokantadan bahsediyoruz. Kürt köken. O da evet. Musevi asıllı Türk vatandaşı geliyor aklıma sık sık benim. Algıda seçicilikten büyük ihtimalle. Garip evet, şeyler. Sahipleri bunlar. Diyarbakırlı olarak bilinen iki lokantaya daha saldırı girişiminde bulundu. Gece gözaltı var mı derseniz hayır. Yok. Yani gece insanlar toplanıyorlar bir grup olarak, grup halinde gidip lokantalara saldırmaya kalkıyorlar. Polisle çatışıyorlar. O kadar ki lokantaların önünde zaten polis bekliyor. Polisler durduramıyor. Çevik kuvvet çağrılıyor. Bölge ve ardından bir gözaltı bile yok. Takviye ekiplerin gelmesi üzerine kısa sürede dağıtıldı. Niye dağıtıyorsun ki? Toplaman gerekmiyor mu? Yani 24 saat lokanta önünde nöbet tutmak zorunda olduğun bir şehirden bahsediyorsun. Sonra şöyle devam ediyor haber. Olay sonrası bazı kişiler otomobilleriyle konvoy yaparak caddelerde geç saatlere kadar dolaştı. Polis korna çalan bu kişilerin plakalarını tespit ederek ceza yazdı. Yani cezaları gürültü kirliliği. Gürültü kirliliği evet. Yani şaka gibi böyle olursa haliyle zaten neydi manşet? Korkutan gelişme geldi. Evet. Korkutan gelişmelerin gelişmeme ihtimali var mı hakikaten? Bilmiyorum, cezasız suçlar bunlar. Gidiyorsunuz bilmem kimin evini yıkıyorsunuz. Öbür bilmem kimin evini yakıyorsunuz. Samsun değil, Türkiye'nin pek çok yerinde oluyor bu. Vatandaş tepkisi diye geçiyor bunlar. Ve bunlarla ilgili nedense işlem yapılmıyor asla. Vatanperver, milliyetçi falan filan diye devam eden bu retorik cezaya tabi değil. Böyle garip bir durum var ortada. Garip durum demişken Bilkent Üniversitesi'nde adı değişiyor. O da bir başka garip durum. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi oluyor Bilkent Üniversitesi'nin adı. Bilkentlilere dinleyen varsa buradan selamlar. Bundan sonra yeni bir herhalde konuları olacak eylem için. Yani İhsan Doğramacı'nın kim olduğunu anlatmaya şimdi vaktimiz yok. O yüzden uzatmayalım ama hani bakmakta fayda var. Bakınız Google. Evet, demokrasi kültürüyle çok uzaktan şimdi, ilişkili. Ya, uzak uzaktan akraba ilişkili diyelim ve geçelim. Evet, bir de önemli bir şey var. Çok önemli aslında. Filistinliler acı çekerken biz rahat edemeyiz diyen bir bildiri var. İsrail'i eleştiren bir bildiri. Aralarında şair, yazar ve düşünürlerin de bulunduğu 3000 kişi bu. İsrail'in son dönemde izlediği politikadan duydukları kaygıyı dile getiriyorlar. Call for reason diye. Akla. Çağrı. Akıl için çağrı. Akıl için çağrı diye. Bunların en büyük özelliği Yahudi olmaları. Aslında 4000'i geçmiş durumda. 4600'ü geçmiş durumda imzacıların sayısı. Avrupa'da yaşayan Yahudilerin İsrail politikalarıyla ilgili yayınladıkları önemli bir belge durumunda. Bunların çoğu önemli yerlere gelmiş Yahudiler Avrupa'da. Önemli yerler derken bilmem ne sanayinin sahibi ve yağ fabrikaları sahibi diye bahsetmiyoruz tabii. Entelektüel aslında, evet. Sorumlulukları olan yani özellikle de şiir, sanat, edebiyat, yazarlık gibi daha çok işlerle iştigal eden bunlara işleyeceksek. İnsanlar ve Filistinlilere yönelik adaletsiz tutum uzun vadede İsrail'in çıkarlarıyla örtüşmüyor. Buna inanıyoruz diyorlar. Batı Şeria'da yerleşim ve Doğu Kudüs'ü ilhak politikasının ahlaken ve siyaseten yanlış olduğunu, İsrail'in dış politikada gayrimeşrulaştırma sürecini beslediğini ifade ediyorlar. Ve İsrail'i desteklemek, İsrail hükümetlerinin tüm politikalarını desteklemek anlamına gelmiyor diyorlar. Mevcut politikaların sürmesinin İsrail'in varlığını, hayatta kalmasını tehlikeye sokacağı uyarısında bulunuyorlar. Ve iki devletli çözüme destekte bulunuyorlar. Avrupa Birliği'nden aslında İsrail hükümetinin politikalarını sistematik olarak desteklemeyi bırakmasını istemişler. Çünkü bunun tehlikeli ve ne İsrail'in çıkarlarına ne de barışa hizmet etmediğini de söylüyorlar. Bir de önemli bir şey daha var. Bu akla çağrı. Avrupa Parlamentosu'nun Brüksel'deki 3 Mayıs toplantısına sunulmuş. Evet. Bir burada. Başka Avrupa demişken akla çağrı daha yapmak gerekiyor. Bahsettik daha önce Belçika'da parlamentonun alt komisyonundan geçti. Yüzü kapatmanın yasaklanmasına dair yasa sanırım da yasalaşacak gibi görünüyor. Avrupa'da pek bir beğenildi. üstüne üstlük. Bununla ilgili aslında ilk uygulamaysa İtalya'dan geldi. İtalya'da bir kadına peçesini açmadığı için para cezası verilmiş, 500 euro. Bunların ciddi anlamda sıkıntı olacağını ve aslında düzden ayrımcılık olduğunu görmek gerekiyor. İslamofobi diye bir başka kategoriden ve bunun ne anlama geldiğinden bahsetmek de önemli. 500 avroda ceza kesilmiş galiba. Tabii, birisine. Kuzeyde olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Yani kuzey çünkü daha yoğun vatanperver milliyetçilerin İtalya'nın yaşadığı bölge durumunda. 26 yaşındaki Tunuslu kadının kocası ise daha fazla ceza almamak için bundan sonra eşinin sokağa çıkmayacağını belirtmiş. Yani burada aktif olarak erkeği mi karar veriyor, kadını mı karar veriyor olduğundan öte, Belçika'da çünkü tartışmayı böyle kapatmaya çalışıyorlar. Kadının özgürleşmesi için yapıyoruz biz bunu zaten diye. Öyle mi? Evet. Diye bir daha baktırabilecek ilk örnekten ilk sonuç çıkmış evet. Durumda. Bir önemli şeyi de bağlayalım. Süreyi de bitirdik ama. Demin akla çağrı bildirisini Avrupalı Yahudilerin binlerce şair, yazar ve sanatçının, düşünürün. Buna ilaveten İsrail'den de çok paralel bir şey geliyor. Evet. BBC Türkçe'de çok önemsiyorum bunu da şahsen. İsrail'li bir insan hakları örgütü dava açıyor. Kendi ülkesine, hükümetine Gazze'ye uyguladığı abluka yüzünden. Hükümetin Gazze'ye uyguladığı ablukanın gerekçelerini sorguluyor. Hükümetse Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen malların listesini ve listede yer alan ürünlerin nasıl seçildiğini mahkemeye açıklamayı reddetti. Gişe bu örgüt. Gişe şunu söylüyor aslında. Yani bir önceki gün haberini veremediğimiz için daha anlamsız olabilir ama şu. İsrail hükümeti Gazze'ye biliyorsunuz 3 yıldır ağır bir ambargo uyguluyor. O kadar ki hani operasyondan sonra bölgeye inşaat malzemesi bile girmesine izin vermediler. Hala yıkıntılarda oturmaya çalışıyor Filistinliler. Bütün bu olan bitenle ilgili sorulmuştu İsrail'den. Hangi ürünlere izin veriyorsun, hangilerine vermiyorsun diye. Açıklamadı İsrail. Dün açıklamayacağını açıkladı daha doğrusu. Bu da bununla bağlantılı. Bu gişanın mahkeme üzerinden ittirilmesi. Yalnız bence şurada... Bilgi edinme özgürlüğü çerçevesinde bütün listenin açıklanmasını istiyor, yasaklanmış listenin. Açıklayamazlar çünkü bunların keyfi olduğu mesela Uluslararası Af Örgütü tarafından belgelendi. Koca bir rapor var bu konuda. Nelerin ne zaman girip ne zaman giremediğine, neye göre girip neye göre giremediğine gayet keyfi olduğu belgeli. Üstüne üstlük bu keyfiyet düzden ırk üzerinden gidiyor. Daha da kötüsü etnisite üzerinden gidiyor. Yani reçel, çikolata, meyve suları ve plastik oyuncaklarda. Neden yasaklandı diye soruyorlar yani, bir açıklama bence bunlar yok. Hiç önemli değil çünkü ambulans, yapı malzemesi, kalas falan filan bile giremiyor. Tamamen yıkıntı, kablo giremiyor, elektrik yok falan diye devam edebilirim. Saribashi de şey demiş, İsrail İnsan Hakları Örgütü Gişa'nın başında olan. Ben bir güvenlik uzmanı değilim ama çocukların oyuncak, üreticilerin de ham madde edinmekten alıkonmasının İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına nasıl yardımcı olacağını anlamıyor. Güvenlik uzmanı olmadığı için anlamıyor. Baştan söylemiş. Evet. Bence ama burada şunu da önemli söylemek gerekiyor. Haberin sonundaki kırmızı çizgiler kısmı. Bize çok tanıdık gelecek. Çünkü askerlerin bütün yönetimi ele geçirdiği, ele geçirmekten kastım illa başına yeşil apoletli birinin oturması değil. Mantığın militerleştiği, militarizmin her şeyi yönettiği ülkelerde olan standart durumlardan. Tabi mahkemede hükümete soruyor neleri alıyorsunuz neleri almıyorsunuz diye. Hükümet de yanıtta kırmızı çizgiler belgesinden söz ediyor. Biz de çok oynadık bu kırmızı çizgilerle, o yüzden hatırlıyordur herhalde Türkiye vatandaşları. Açıklamayacağım. Belge şunu söylüyor. Gazze'nin yaklaşık 1,5 milyonu bulan nüfusunu yaş cinsiyetlerine göre almaları gereken asgari kalori miktarları bilmem ne uzun uzadıya tabii ki her zaman gibi belgeler. Bunun sonundaysa ne dediği belli olmayan. Bir şey ama bizim kırmızı çizgilerimiz var. Bunları geçemeyiz. Çünkü yoksa İsrail yarına kapanabilir. Terör. Terör tabii. Ya bakalım İsrailler daha ne kadar yiyecekler bunu. Fakat önemli giderek, olan da bu. Giderek İsrail'in meşruiyet savaşında kaybetmekte evet. Olduğu söylenebilir. Bence doğrusu. Kaybetmekle ilgili o kadar yavaş evet. Ki her şey başarılı olduklarını bile söylemek mümkün. Ama genelde bu umutsuzluk birdenbire cart diye güneş doğunca Richard sonlanıyor. Falcon yazmış olduğu gibi. Evet, bunu daha çok uzun konuşabiliriz ama ara vermek, daha doğrusu bu bir saatimizi, hı hı, programı da nokta almak zorundayız. Birazdan Avrupa Ya Doğru programında Cengiz Aktar'la olacağız. Açık Gazete. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Abi günaydın. Ya öncelikle bir Avrupa günü kutladık biz. Hangi Avrupa günü? Saatli marif takvimi Avrupa günü. Aa, yok canım pazar günü. Pazar 9 Mayıs. Evet onlar 5 Mayıs 1949'u. 1949'u. 49 mu? 49 da değil. Allah Allah neden bahsediyor acaba? Churchill'in bir konuşması vardır 1949'da meşhur. Ama o da olamaz. Avrupa Konseyi'nin kuruluşu. Bir dakika Avrupa Konseyi'nin kuruluşu tabii. Evet, evet. Ama Avrupa Günü değil. Evet Avrupa Konseyi. Tabii geçen yıl 60. Yıl dönümü kutlandı ama Avrupa yani o da bir anlamda Avrupa Günü sayılabilir canım. Esas bugün Hıdrellez. Hıdrellez. Yani hoş tabii Avrupa Birliği de koskocaman pagan bir... faaliyet olduğu için evet. Hıdrellez'e yakışabilir. Acaba bunu biliyor muydu Avrupalılar? Hızır İlyas falan. Bunlar hepsi tek tanrılı İbrahim dinleri öncesi adetler yani. Evet. Fakat şeyde yanlış yani bu vesileyle de işte Avrupa Birliği'nin amaçlarını barışın temel hak ve hürriyetlerin sağlamlaştırılması amaçlarını bir kez önceden de olsa bir kez daha söylemiş olduk. Bu saatli marif takviminde yazıyor mu? Yazıyor evet. Ne diyorsun ya? Heyecanlandım. Bu akşam Hıdrellez büyük cümbüş var Rıhtım'da. Ahırkapı Rıhtım'ında. Evet. Hatırlatalım madem. Hava da iyi evet, olacak. Evet. Artık Hıdrellez'in pek hatırlatılmaya ihtiyacı yok. Zaten insanlar bayağı iple çekip bekliyor. Gitmeyenleri dövüyorlar diye duydum ben. Bizim buralarda. Valla işte yeme içme cümbüş. Aynen öyle. Bir de dilek, adak falan bunun gibi. Siz ne istersiniz mesela bugün? Abi? Daha çok demokrasi gibi politik bir cevap mı vereyim? Of aman ya bir öyle kuru kuru cevaplar verme Allah aşkına. Daha güzel şeyler söyle. Ya vallahi o zaman şöyle bir 3 günlük hafta sonu tatili diliyorum ben seneden itibaren. Dans etmek istiyor. Peki evet, bugün peki. Şimdi 3. köprüden de biraz bahsedelim demiştik değil mi? Ya evet çok iyi oldu. Ben 4. için çalışmalara başladım. Ben bunu söyleyince dün Ömer'e o da dedi ki boğazı betonlayalım dedi. Bir dakika hayır. Nasıl? Plexiglas düşünüyorum manzarayı kapatmamak için. Yakışır. Ya betonla hiçbir şey göremeyiz. Ya doğayı hatırlatan hiçbir şey olmasın da ne olursa olsun. Yalnız bence 4. köprüde bu sefer taktik değiştirip bence ihaleye girelim. Hani belli ki oluyor bunlar. En azından hani 3-5'te değil mi? Üzere. Şimdi bu iş ne olacak bilmiyorum tabii ama yani bunu siyasetçilere de katiyen bırakmamak lazım özellikle muhalefete. Bu Türkiye yani İstanbul çapında Türkiye'yi bırak bir kenara. İstanbul çapında bir kocaman bir internet üzerinden imza kampanyası gerekiyor bence. Mümkün olduğu kadar kısa bir metinle. Yani bunun son derece lüzumsuz bir doğa katliamı olduğunu anlatan. Ve İstanbul'un da işini kesinlikle çevresiyle beraber evet. bitirmeye aday olduğunu evet. söylemek gerek. Evet, evet. Herhalde bunu bilmiyorum düşünüyordur herhalde birileri. Evet, yani şöyle bir 3 milyon imza falan hedeflemek lazım burada bence. Evet, bu yani böyle bir... yerelde denemez İstanbul ahalisi için tabii ama yani çok önemli olacağı aşikar. Pazartesi günü de Semra Hanım'la, Semra Cevit Mazlum'la konuşurken o da önemli bir şeye işaret etti. Bunun belediye meclislerinde yani seçilmiş şeylerde güzergahın konuşulacağı hem de yalnız İstanbul'da değil işte Sapanca'da, Kocaeli'nde. Tabii oraları da ilgilendiriyor. İlgilendireceği için. Bir kere orada çok iyi bir mücadele tartışma platformu en azından katılarak güzergahına söz hakkı, oy hakkı olmasa dahi önemli bir varlık göstermek mümkün diye konuştuk mesela. Bir tanesi de o. Yani bu tip büyük altyapı projeleri medeni memleketlerde bu şekilde ele alınıyor. Doğrudur. Her zaman sonuç veriyor mu? Vermiyor tabii ama en azından insanlar seslerini duyuruyorlar. Fakat bu tabii her yolu denemek ve her koldan buna karşı çıkmak gerekiyor. Ancak belediyelerin ve yerel yönetimlerin yani AK Parti'ye olan mali bağımlılıklarını hatırlayacak olursak oradan çok fazla bir şey beklememek lazım. Bunun mümkün olduğu kadar bir yurttaş hareketi halinde cereyan etmesinde büyük fayda var. Evet, evet, kesinlikle. Yani bir 3 milyon imzanın karşısında bir hükümet duramaz, onu söyleyeyim yani. Yani dünyayı ayağa kaldırmak lazım yani hakikaten. Kaldı ki bu sadece belki İstanbul'un işi de değil. Yani Türkiye'nin ve hatta bütün çevrenin işi yani. Bütün daha. Evet, bunun herhalde üzerinde daha epey konuşma fırsatı bulacağız. Yani çeşitli biçimlerde mesela ne bileyim yuvarlak çayda da bu çevrecilerin mesela hidroelektrik santrali, yani çevrecilerin değil yerel halka hem hukuki yoldan hem de bizatihi karşı koyarak engellemekte olduğu şimdilik o yuvarlak çayı koruma platformuyla da bugün basın toplantısı var, konuşacağız. Ama yani bu yoldan geçtiği muhakkak alttan baskıyla yani. Şimdi burada özel sektörün yani illaki bu bir şekilde bir krediyle olacak yani. Kimse o kadar parayı çıkarıp cebinden vermez, kamu da vermez. Dolayısıyla burada özel sektörler üzerinde özel sektör üzerinde yoğunlaşmak lazım. Çünkü Yuvarlakçay'da herhalde o HES'e talip olan şirket bunun kendisi için fevkalade kötü bir reklam olacağı, reklamın iyisi kötüsü olmaz ama kötü bir reklam olacağı kanaatiyle bu işin değmeyeceğine karar verdi herhalde. Yani ve dolayısıyla yoksa kimse orada Yuvarlakçay'da bellerine kadar sulara girmiş insanların gözünün yaşına bakmazdı yani. Gene de yani farklı boyutları da var işin. Çok ciddi, belki başka hesapları vardır tabii. Şimdi ona da bakacağız. Yani bu şirketin, hidroelektrik santral yapmak isteyen şirketin hisselerinin halka arzı süreci yaşanıyormuş. Onunla da ilgili tabii ilginç bazı sorular sorulabilir. Onu da yapmaya çalışacağız birazdan. Kavga yeni başlıyor. Hayırlısı. Evet. Peki. Bu. Bir 14-15 Mayıs'ta Yunanistan ziyareti. Gelecek hafta programımız yok. Ondan sonraki hafta da yok. Dolayısıyla ben bu gelecek hafta sonunda cereyan edecek yani 14-15 Mayıs, Cuma, Cumartesi bu önemli bir ziyaret. Yani neredeyse bizim Bakanlar Kurulu Atina'ya gidiyor. Yani. Evet. 10 gün öncesinden konuşmak anlamlı değil ama bu çok önemli bir ziyaret. Çünkü ilk defa bu böylesine 9 bakanla gidiyor başbakan oraya. Öyle mi? Yani kültür, turizmden tut tabii dışişleri elbette orada. İçişleri Bakanı gidiyor falan. Bunlar hiç adetten değildir. Sanayi, ekonomi falan hepsi gidiyor Avrupa Birliği. Ve tam bir çalışma ziyareti ve olması gereken de bu zaten. Yani komşular arasında bu tip ziyaretlerin mutat adetten olması gerekiyor artık. Böyle wining dining dedikleri kokteyl ziyaretleri, 2-3 yuvarlak lafın edildiği ziyaretlerden yani. Ziyade tabii. Evet. Bu çok önemli hakikaten ve şimdi biz yüksek tam adı aklımda değil, yüksek stratejik konsey galiba kurulacak. Türkiye'de yani dışişlerinin girişimi bu. Ukrayna ile de bir benzeri kurulacak yüksek stratejik konsey. Dışişleri Bakanları seviyesinde koordinasyonu yapılacak ama her konuyu ilgilendiren yani bir nevi kırmızı telefon, yani Soğuk Savaş döneminin artık ve tamamen iş odaklı, iş yapmaya yönelik bir yapı bu her iki ülke arasında. Bu fevkalade önemli bir gelişme bu. İlk toplantısı da bu 14-15'indeki ziyaret vasıtasıyla gerçekleşecek Atina'da. Yani bakanlar birlikte, ortak bakanlar kurulu toplanacak gibi bir şey. Bunu Almanlarla Fransızlar epeydir yapar, hatırlatalım. Yani bu bir benzeri de Yunanistan'la Türkiye ve diğer komşularıyla gerçekleşmeye başlıyor yavaş yavaş. Bu hakikaten çok önemli. Şimdi Yunanistan'ın içinde bulunduğu durumu anlatmaya, tekrar hatırlatmaya gerek yok. Ve burada Türkiye'nin katkısı ne olabilir diye düşündüğümüzde, tabii askeri harcamalarda indirim, kalıcı bir indirim. Yani bu muazzam bir katkı olur Yunanistan'ın içinde bulunduğu duruma. Bakanın verdiği, Venizelos Savunma Bakanı'nın verdiği rakamları buldum. Bu yılki harcamaları 6 milyar avro mertebesinde ve gayri safi hasılanın, yurt içi hasılasının Yunanistan'ın neredeyse %5'ine tekabül ediyor. Öyle mi? Askeri harcamalardan bahsediyoruz. Silah filan. Evet. Bunun 6 milyarın 2,3'ü silah, geriye kalanı da personel. Şimdi bütçe açığına bakıyorsun. Bütçe açığı gayri safi hasılanın %14'ü neredeyse, 13,7, %3'e çekilmesi gerekiyor. Şimdi bu yani karşılıklı bir askeri harcamalarda yapılacak indirim Yunanistan'a ilaç gibi gelir tabii. Buna peace dividend deniyor zaten, yani barış temettüsü. Evet. Diye çevirmek mümkün. Barışın getirisi yani. Evet. Bu yani herhalde yani bir katkı yapmak isteniyorsa yapılabilecek en iyi katkı bu olur gibime geliyor. Kaldı ki bu sadece Yunanistan'a değil, Türkiye'ye de yarar. Yani 1975'te kurulan bir ordu var orada, biliyorsun. Ege ordusu. Tamamen Kıbrıs bağlantılı olarak kurulmuştur. Yani o orduda yapılacak indirimler. Ayrıca bu ne idüğü belirsiz, ne işe yaradığı belli olmayan ve iki ülke arasındaki gerginliği had safhada tutmaya yarayan, yani daha doğrusu ondan başka bir işe yaramayan diyelim, bu Ege üzerindeki uçuşlar meselesi. Bunlar çok önemli, yani bunlar para, çünkü o kalkan uçak sadece öyle gösteri yapmıyor orada. Her sortinin bir fiyatı var, hem Türkiye için hem Yunanistan için. Dolayısıyla eğer bu Yüksek Stratejik Konsey Savunma Bakanı gitmiyor, bu yok o 9 bakan içerisinde. Ama bu konuların konuşulmayacağı anlamına gelmez tabii. Çünkü Yunanistan'dan böyle bir talep var. Amaç burada artık bir saldırmazlık paktına veya bir kalıcı bir barışa doğru evrilmek. Bu tabii Ege Denizi'nin artık hakikaten yani aslına dönmesi anlamına da geliyor. Ege aslında atıl bir su. Yani o geçişler imkansız, biliyorsun bu günlük, günübirlik geçişleri tekrar gündeme getirecekler muhtemelen bu yaz. Yani Türkiye'den 12 adaları artı Midilli'ye geçişlerin o bir şekilde canlanması, o şekilde o adaların umuluyor. Bunlar çok önemli gelişmeler ve aslında Ege'nin tekrar yani bu Türkiye'den giderek kopmakta olan İzmir'in ve Ege bölgesinin her anlamda kopmakta olan, siyaseten de hatırlayacaksınız olup bitenleri birkaç ay önce, tekrar hinterlandına, deniz hinterlandına diyelim, kavuşması anlamına gelecek. Yani orada hiçbir faaliyet yok çünkü. Yani bir mesela Selanik'le İzmir arasında feribot yok mesela. Yani hiçbir bir bağlantı yok o anakarayla, yani Anadolu anakarasıyla Ege arasında hiçbir bağlantı yok. Dolayısıyla eğer bunlar bu gelişmeler buna, bu tip ilişkilere, zaten Ege Ticaret Odası ve Sanayi Odası bunu söyleyip duruyor yıllardır yani. Yol açabilecekse ne ala, bu bundan hakikaten her iki tarafta kazançlı çıkacaktır diye hevesleniyorum açıkçası. Çünkü burada bir yani bütün bu getirilerin dışında, yani askeri harcamalarda yapılacak indirimlerin, bir Türkiye açısından bu işin bir boyutu daha var. Şimdi Nisan başında Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Dimitri Drutsas, yani sonunda bakan olacak da şimdilik vekaleten götürüyor işi, çünkü Papandreou da hala ilgili konuyla. O Nisan'da Ankara'ya da bu 14-15 Mayıs'ta cereyan edecek olan ziyareti bir anlamda hazırlamak için bulunuyordu ve bu karşılıklı güven arttırıcı önlemlerden söz etti Drutsas ve o, çok enteresan önlemler, yani teklifleri var Yunanistan'ın. Mesela karşılıklı asker değiş tokuşu, mesela yani bir küçük tümen gidecek Yunanistan'da, bir kol ordunun içinde görev yapacak falan, NATO çerçevesinde. Bunun gibi son derece uçuk gelebilecek. Evet, alışılmamış diye. Evet, bu bir ara yapılmıştı, ondan sonra evet. Hatırlayacaksın, yani arkası gelmedi, sorun evet. Çıktı falan, bir daha arkası gelmedi. Ondan sonra bunun tekrar canlandırılması, yani iki ordunun birbirine hakaretten ziyade işte bir işbirliği halinde ve muhtemelen NATO operasyonlarında beraber çalışmak falan gibi konuların gündeme geleceği bir süreç teklif etti. Ve tabii Ege üzerindeki uçuşlardan bahsetti. Ondan şimdi anında bir tepki geldi. Nereden geldi? Bakandan falan değil tabii. Genelkurmay Başkanı'ndan geldi. Evet. Biz haklarımızı falan diye böyle bir ayın 10'unda, 10 Nisan'da bir demeci var İlker Başbuğ'un. Kimseye şey yaptırmayız işte, yani kıta sahanlığıyla ilgili bu uçuşlar tabii. Yani Türkiye oralardan uçuyor, bu kıta sahanlığı benimdir demek için. Tabii bu çok pahalıya patlayan, her anlamda siyaseten ve mali anlamda pahalıya patlayan bir gövde gösterisi bu. Yani bu Türkiye açısından da önemli. Sadece mali anlamda değil, siyasi anlamda da. Yani şu sırada kışlasına ebediyen çekilmekte olan askeriyenin, ki bu çok hayırlı bir gelişme Türkiye için tabii, işte Ege uçuşları ve Kıbrıs falan gibi sonuçta son derece siyasi konularda söz sahibi olmaya devam etmesi düşünülemez. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani içeride bir daha hala o iki konuda sözünü geçiren bir TSK'yı anlamak mümkün değil tabii. Dolayısıyla burada yani askeri harcamalarda yapılacak indirim derken, yani iki ülke arasındaki normalleşmenin getirileri tahminlerimizin çok ötesinde ve fevkinde olacaktır. Evet, bu önemli bir ziyaret olacak. Tabii olduktan sonraki şeyde de değerlendirmesini tekrar yapmaya çalışacağız. Bir dahaki sefer yapacağız tabii. Şimdi vaktimiz var mı daha, birkaç dakikamız? Bir iki dakikamız var. Ondan sonra da yuvarlak çaylıları konuk edeceğiz. Fevkalade. Şimdi 8 Mayıs, 9 Mayıs Avrupa Günü. Bu yani bir şey olacağı yok. Sağda solda bir iki toplantı var. Ama yani böyle coşkuyla kutlanmayacak herhalde, ne Türkiye'de ne Avrupa'da evet. Zaten. Fakat ayın 8'inde, yani bir gün önce cumartesi, bu Felipe González'in başkanlığındaki 2020-2030 Avrupa'nın geleceği düşünce grubu raporunu açıklayacak. Bu evet. Önemli. Orada muhtemelen Türkiye'nin üyeliğine vurgu yapılacak. 2023'ün makul bir tarih olduğunu yaptıkları toplantılarda telaffuz ettiklerini biliyorum. Rapora yansıdı mı yansımadı mı göreceğiz. Birinci bilgi bu. İkincisi de bu maddelerle ilgili yani bu anayasa meselesiyle ilgili. Tabii şurada ben diğer maddelerin geçeceği kanaatindeyim. Yani orada bir fire artık olmayacaktır herhalde. Envai çeşitli nedenden zaten. Ama paradoks şurada. Yani Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin seçimi meselesindeki kavga, ki anlaşılır bir kavga tabii. Yani bunun tamamen Cumhurbaşkanı'nın uhdesine veya büyük ölçüde verilmesi hiçbir şekilde demokratik değil. Evet. Ama paradoks şu ki yeni anayasayı, yani günün birinde bu yeni anayasa gündeme gelecek haliyle. Yeni anayasayı Anayasa Mahkemesi'nin, şimdiki Anayasa Mahkemesi'nin celalinden kurtarmak için bu değişikliğin yapılması gerekiyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin paradoks burada. Yani Türkiye paradokslarla dolup taşan bir ülke zaten. Evet, işte böyle. Peki, çok teşekkürler Cengiz. Günler yuvarlak çağcılara da sevgiler, selamlar. Göndeririz, sağ olun. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası. Aynı zamanda da açıkradyo.com. Ve saat 9:04 geçerken biraz önce duyurusunu da yaptığımız gibi Yuvarlak Çay'daki son gelişmeler üzerine birazcık konuşmak istiyoruz. Muğla'da oluyor. Yuvarlak Çay Hidroelektrik Santrali projesi meselesi. Bazı hem hukuki hem de fiili bazı gelişmeler oldu. Ama bunların ne olup ne olmadığını da biraz daha yakından görebilmek için iki konuğumuz var. Yuvarlak Çay'da platform, Yuvarlak Çay'ı Koruma Platformu üyesi ve gönüllü avukatı avukat Berna Babaoğlu Ulutaş ve yöre halkından Dur Kadın Yorulmaz'la birlikte 5-10 dakika sohbet edip neler olup bittiğini daha iyi anlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Berna Hanım, isterseniz siz bir hukuki durumu da, ya daha doğrusu genel durumu bize genel bir özetlerseniz. Aralık 2009'dan beri Yuvarlak Çay HES projesine karşı protestolarımız devam ediyor. 150 günü geçtik. Bu süreç içinde 14'e yakın dava açtık ve çeşitli suç duyurularımız oldu. Davaları sonuçlarını beklerken iki yürütmeyi durdurma kararı çıktı ve 28 Nisan'da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın bir açıklama yaptı. Yuvarlak Çay HES projesinden çekiliyoruz, vazgeçiyoruz diye. Bunun üzerine biz tabii şaşırdık. Hem de memnuniyetle karşıladık ama yasal bir başvuru yapıp yapmadıklarını da bilmediğimiz için şu anda bekliyoruz. EPDK'ya bir başvuru yaptık. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na. Böyle bir başvuru var mı? İptal için ne gibi işlemler yapılıyor? Bunları bekliyoruz. Başvurudan lisans kastı, başvurusu. Evet. Enerji üretim lisansının iptali gerekli. Bu iptal için başvuru yapılıp yapılmadığına dair şirketten bir açıklama yok. Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın sözleri, işte vazgeçme beyanı var. Var. Ama bir başvurusu var mı yok mu? Yok mu bilmiyoruz. Şirkette bugün halka açılıyor. İşte talep topluyorlar 5 Mayıs itibariyle. Biz tabii bu süreçte şirketin adil ticaret yapar görünmesi için mi böyle bir açıklama yapılıyor, yoksa gerçekten başvurdular mı bilmiyoruz. Bunu görmek için bekleyeceğiz. Peki mesela bu halka açılma kararının ne şekilde etkileyebileceğini düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir şey bir sorayım. Halka açılırsa hissedarları bunun o zaman büsbütün bastırırlar diye de bir kaygı olabilir mi? Yani böyle bir şirketin, işte Yuvarlak Çay HES projesi gibi projeleri olan bir şirketin hisselerini insanlar almak ister mi? istemez mi? Olumsuz bir etki yapıyor mu yuvarlak çay HES projesi onların şirket profiline? Evet. Bence bunları düşünmüşlerdir mutlaka bu kararları alırken. Ona göre de bir karar açıkladılar. Yani bence olumsuz etkilediğini düşündükleri için yuvarlak çay HES projesinden çekildiler. Evet, ilginç. Şimdi bir mücadeleden de bahsettik. Epey bir uzunca bir süredir yalnız hukuki değil o şirketin buraya hidroelektrik santrali yapılmasına bir fiil direnen o yöre halkı. Evet. O direnişin, o mücadelenin hikayesini de biraz sizden dinleyelim isterseniz. Durduk adın yorulmaz. Ben Muğla Köyceğiz, Pınarköy'de yaşamakta olan Dur Kadın Yorulmaz. Ve Pınarköy'ü yöresinden çıkan bir kaynak. Biz içmesiyle tarımsal sulamayla bu kaynaktan besleniyoruz. Hayvansal ve tarımsal yönlerden geçimimizi sağlıyoruz. Yöremizde bundan başka bir su kaynağı yoktur. Ve bu böyle bir proje geldiğinde biz önce inanmamıştık. Çünkü 14 bin halk yararlanıyor. Böyle bir şey olamaz. Suyun kaynağı çok temiz, tertemiz. Filtrelemeden içebiliyoruz. İçim suyumuz oradan. Ve bu suyun bir şirket tarafından böyle bir şey yapılacağını duyduğumuzda ve bütün gücümüzle karşı koyduk. Nasıl duydunuz ilk? İlk önceleri söylenti vardı. Söylentilere inanmamıştık. Sonra çam ağaçları, anıt ağaçları kesildikten sonra baktık ki iş gerçek. Ve bir de çevreciler tarafından biz hep bir birlik oluşturduk. Ve o birliklerle biz oraya kamp kurduk. Kamp halinde devam ediyor. Kamp halinde şu anda oradayız. Gece gündüz nöbetleşe kalıyoruz. Evet, daha önce de canlı bağlantıda kurmuştuk bu konuda. Açık Yeşil programı için Berna Hanım'la da konuşmuştuk. Hatta uzaktan da sizin sesleriniz geliyordu evet. Belki telefonundan. Bizim gayet seslerimizdir. Çocuklarımızla. Evet. Cumartesi pazar tıklım tıklım dolan bir yöre. Piknik alanı. Her şekilde yani dinleniyorduk. Eğleniyorsunuz ama, da. Evet. Yani biraz. Ama şu anda anıt ağaçları olmadığı için kölgelerimiz yok. Biraz kölgesiz. Geçmişteki kullanımını söylüyor. Yani mesire yeri olarak, işte dua yeri olarak kullanılıyor. Adaklarını gelip orada kesiyorlar. Orada zamanlarını geçiriyorlar. Ama şu anda o Topgözü mevki, yani o kampın bulunduğu alan kıraç. Güneş altında falan çok kötü ne koşullar kadar, altında bekliyoruz orada. Ne kadar ağaç kesildi aşağı yukarı? 1000 tane olduğu söyleniyor. Sayıda da 1000 tane çıkmış herhalde. O kadarını avukatımız daha iyi bilir. Bunlar yol için mi kesildi? Suyun geçeceği güzergah. Güzergah. Suyu dereden alacaklar. Ve 3 kilometre mi? 2,5 kilometre mi? 2,5 kilometre. Suyun götürecekleri alanda kesildi. Çevre ve Orman Bakanlığı şey diyordu. Yani gayet hani bir sorun yok. Çevre açısından her şey yolunda. Galiba tam tutmuyor sizin söylediğinizde Çevre Bakanlığı'nın söylediği. Yok, kesinlikle tutmuyor. Zaten Topgözü bölgesi ve Yuvarlakçay özel çevre koruma alanı. Buradaki bitki, hayvanlar hepsi koruma altında. Yöredeki imar durumu buna göre belirleniyor. Aynı zamanda Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da anıt ağaç koruma alanı olarak, anıt ağaç topluluğu koruma alanı olarak belirlenmiş bir alan. Suyun kaynağı. Bütün bu korumalara rağmen korunamamış bir yer Yuvarlakçay. Peki bir de şeyi de sormak istiyorum ben. Yani şirket bir şekilde gelip işte size iş alanları, yeni iş alanları da yaratacağız mı dedin? Yani en azından yöreden hayır, bazı insanların desteğini de almak istemiş olmalı. Böyle bir hayır, şey oldu. Hayır, şöyle bir şey söylemişler. Halkın görüşünün alındığını açıklamışlar. Hı hı. Ben hiç toplantı yapılıp da halkın görüşünün alındığını duymadım ve görmedim de. Biz bunu sonradan öğrendik. Hatta Topgözü mevkisine şirketin müdürü, avukatları geldiğinde orada şirketin müdürü dedi ki İşte toplantı yaptınız mı? Halkın görüşünü aldığınızı söylemişsiniz. Aldınız mı? Ben hiç böyle bir şeye katılmadım. Duymadım dediğimde Köyceğiz ilçesine çağırdığımızda geldiniz mi toplantıya dedi. Ben dedi toplantıya Allah'ın dağında mı yapacağım diye biz kelime sarf etti. Ve biz köylü olaraktan o anda saat bir an... Kim söylüyor bunu Allah'ın dağında mı? Şirketin müdürü, bizzat müdürü söyledi. Ve bu oturduğumuz yerde değil de oturduk. Tam kalkarlar giderlerken köylünün arasından geçerken söyledi. O anda da köylü hepsi ayaklandı ve arabanın önünü şey yaptık biz. Şirketin müdürünü aşağı indirdik. Tekrar açıklama yapmasını bekledik. Ve tekrar oturttuk. Tekrar açıklama yaptılar. Ondan sonra gittiler. Bu ikinci açıklamayı da ne dediler? Açıklamada özür diledi. Allah'ın dağında mı yapacağım dediği kelimeden dolayı özür diledi köylülerden. Evet. Peki şimdi durum nedir Berna? Yani durum. Bir basın toplantısı olacak birazdan, evet, zaten sizi İstanbul. De onu onun için ona yetişmeniz için birazdan, evet, azat edeceğiz ama. Şu anda bekliyoruz. Mayıs'ın sonunda ilk açtığımız davalardan birinde keşif yapılacak bölgede. Onun çalışmaları yürütülüyor. Biz Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'ndan bir cevap bekliyoruz. Dilekçeyle başvurduk. Lisans iptali söz konusuysa hangi aşamada ne gibi işlemler yapılıyor bunu bekliyoruz. Bu normalde ne kadar zamanda gelir böyle? Şimdi yönetmeliğe göre 180 gün öncesinden bir iptal başvurusu yapılabiliyor. Ancak kurul bunu piyasa etkilerini düşünerek bu süreyi beklemeden de iptal kararı verebiliyor. Yani kurulun, evet, elinde bu. Çok çabuk da karar verebilir. 180 gün sonraya da bir iptal kararı verebilir. Kurulun kararı verdiği tarihte iptal edilmiş olacak. Onu bekliyoruz. Davaların sonucunu bekliyoruz. Kaç dava var toplam? 14. 14 ayrı dava aynı var. Dava ama var bu çünkü... mesela bütün bu davalar şeyin ağaçların kesilmesine engel olamadı yani. Hayır. Evet. Ağaçların kesilmesinden önce de Danıştay'da açılmış olan kamulaştırma kararının iptal davaları vardı. Bu davalar da engel olamadı. Çünkü bütün izinleri alarak ÇED muafiyeti kararıyla aldıkları için çok çabuk. Şimdi ben de çabuk onu soracaktım. Bir de bu ÇED muafiyeti gibi gayet teknik bir takım terimler dönüyor. Evet. Bunların yani yöre halkının ne kadar kavrayabildiğini bilmiyorum ama ben kavrayamıyorum. Yani onun çevresel için... etkileşim değerlendirmesi gerekmez diye valiliğin kararı var 2008 yılında. Bu nedenle halka bilgilendirme toplantısı yapılması bir zorunluluk değil. Projenin tanıtımı toplantısı yapılması da bir zorunluluk değil. Bu durumda 2009 yılında Kasım ayında Orman Bakanlığı'ndan kesin tahsis izni aldıktan sonra ağaç kesimleri başladığında yöre halkı anlıyor ki bu proje her şeyiyle bitmiş. Lisansları, izinleri alınmış bir proje. Ve ondan yani, sonra direnişe geçme ve iradesini gösterme düşüncesine geçiyor. Evet, yani öncelikle bazı gerçeklerden haberdar olmadan değil, pek çok işlem, evet, yapılmış. Yani çevre, evet, ağaçlar kesildiğinde gerçeği kavruyorlar ve, evet, ondan sonra yani iradelerini yandan... ortaya koyuyorlar. Yani istemediklerini ancak ondan sonra, yani devlet kurumları, Çevre ve Orman Bakanlığı bu halkın bilgilendirmesini sağlamamış. Peki valilik de şeyden, pardon abi sen bir şey, evet, soracaktın. Benim demin ettiğiniz bir şey aklıma takıldı. Valilik çevre etkileşimi değerlendirme raporuna ihtiyaç yoktur diyor. Evet. Muğla valisi, evet, söylüyor öyle mi bunu? Evet. Yönetmeliğe neye göre, göre bunu yapıyor? Yönetmeliğe göre 10 megawatt kurulu gücün altındaki nehir tipi santrallerde buna gerek yok. İyi de bir yandan anıt ağaçlarla ilgili var, karar var. Bir yandan özel dokunulma, evet, ve bir yandan da aynı devletin aynı bir diğer kurumuysa ÇED raporuna, evet, gerek yok diyor, öyle mi? Aynı bakanlığın kuruluş ve görevlerini belirten yasasındaki görevi de ormanı, ağacı, suyu, çevreyi korumak ve uluslararası anlaşmalara uymak, yükümlülükleri de var. Yani bir yönetmelik, evet, bir yönetmelik gerektirmiyor diye hemen başka kurallara geçmeden, başka hiçbir araştırma yapmadan bu izinleri vermişler. Biz işte valiliğe projeyi, valilik değil de İl Çevre Orman Müdürlüğü'ne ve Devlet Su İşleri'ne projeyi sorduğumuzda proje dahi ellerinde yok. Yani o kadar hiçbir şeyi bilmeden izin vermişler. Evet. Bu o zaman... Bugüne kadar da hidroelektrik santralinin inşaat projesini görmüş değiliz. Herhangi bir kurumdan bize henüz gelemedi. Belki onlarda da yoktur dediğiniz yok, gibi hiç. Evet, yok. Çünkü diyorlar ki 3.4 megawattın çevreye herhangi bir etkisi olamaz. Şimdiden 1000 ağaçlık bir etkisi olmuş evet, durumda. Evet oldu. Yapıldığı takdirde de 2000 ağaca yakın daha kesim olacak. Çünkü ayrıca, yollar ve diğer inşaat işleri için. Evet, 1000 ağaçlık ve ayrıca da geleneksel hayatı sürdürmenin önüne bir set çekilen işte tabii mesire ki artık yapılamaz hale gelen. Yapılamayacak. Yani, işte dualarını hidroelektrik santralinin duvarına bakarak mı yapacaklar? Orayı tel için alacaklar. Ve ben Pınar Köyü'nde yaşadığım için bana suyu 3 kilometre hemen hemen. Ben mesela bir yarım saat gibi bir sürede suyun kaynağına varabiliyorum. Orada çocuklarımla pikniğimi yapabilirim. Ama şirket orayı ele geçirdiği zaman tel için alacak. Biz köyde suyumuzun kaynağını uzaktan bakacağız. Biz bunu istemiyoruz. Ve biz bu eğilime kalkıştıktan sonra bizim köyde çok büyük bir baskı var. Bizim ne, ora, ne gibi? Yani orman yönünden bizim orası orman bölgesi. Hani tarım orman bölgesinde oturduğumuz için aşağı yukarı 25 senelik evlerden şu anda rapor tutuldu. Ne diye? Tutanak tutup şikayet ediyorlar. Savcılar orman arazisini işgalden. Ormanlık evet alanı açmak, tarla olarak kullanmak gibi. Orman köylüsünün yüzyıldır süren problemini şu anda fark etmiş gibi tekrar şikayetler. İşte ceza davaları açılıyor haklarında. Bunları kim açıyor? Orman Bakanlığı mı? Orman İşletmesi Köyceğiz. Tabii Orman Bakanlığı'na bağlı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün Köyceğiz Orman İşletmesi yapıyor. Yani Çevre ve Orman Bakanlığı bizzat köylüleri... Evet, ormandan çıkın diyor ama tabii bu köylüler 50 yıldır orada yaşıyor. 30 yıldır orada yaşamış ama hidroelektrik santrale karşı çıkanlara yapılıyor bu sadece. Evet, anlaşılıyor. Ormandan çıkın yerine şirketim gelecek gibi bir şey bu galiba bu hani. Ve bizzat Çevre Bakanlığı'na bağlı bir müdürlükten gelmesi çok ilginç. Bir yandan tabii sadece Yuvarlakçay değil bütün HES projeleri de bir benzer karşı çıkan pek çok yerel örgütlenmeyle birlikte hareket ediyorsunuz. Bence evet, bu da çok önemli. Çünkü tek başına da kurtarılabilecek bir durum yok. Bir arada hareket etmek de gerekiyor. Onunla Türkiye Su Meclisi bize çok destek oluyor. Diğer yerel hareketler, onların deneyimlerinden çok faydalandık. Karadeniz'deki hareketlerin deneyimlerinden, oradaki avukat arkadaşların deneyimlerinden çok faydalandık. Bu bir belgeselini de bir yandan yapıyor musunuz, yapmayı düşünüyor musunuz? Yani mesela 150 günden beri devam etmekte olan bir kamp, bir mücadele evet var. Bu çünkü bu belgeliyoruz sadece, ama henüz toplamaya fırsatımız olmadı. Çok hızlı bir hayat yaşıyoruz tabii, şu anda. Ediyorum. Her Hayır, gün şunun bir şeyler sordum oluyor. Bu şimdi Yuvarlakçaylıların deneyimi aslında Doğu Karadenizlilere ya da Fethiye'dekilere daha uzak ve yakın yerlerdeki mücadelelere de evet ışık tutacak nitelikte. Çok evet önemli bir şey bu evet deneylerin paylaşılması. Evet. Çeşitli sinemacılar belgesel çektiler. İşte sinema bölümü öğrencileri geldi. 3 ya da 4 tane Yuvarlakçay belgeseli çekildi. Evet. Henüz görmedik. Son hallerini de bilmiyoruz. Ama biz de belgeliyoruz. Videolarımız, fotoğraflarımız, yazılarımız, onları bir gün bütün bu işler bittiğinde oturup toparlayıp yayınlayabiliriz. Şirket müdürünün arabasının önünün gezilmesi var mı mesela fotoğraf? Var. Hepsi var. Onlar önemli çünkü dağ başında toplantı meselesi. Evet, Allah'ın dağında mı yapacağım toplantıyı demesi, orada bir an ortamı gerdi ve arabanın önüne geçtik. Evet. Ve özür dilemesine iş tatlıya bağlandı. Ben bir de her zaman kafamı kurcalayan bir soru, kurcalamıyor da gözlemim var, doğru mu diye soracağım. Yani pek çok bu tip mücadelede kadınların ön planda geldiği gibi bir gözlemim var. Şimdi Durduk adının da karşımızda olması ayrı bir, bunun bir örneklerinden biri. Ne diyorsunuz? Kadınlar sizin orada kadınlar mı ön planda mı yoksa ben mi yani böyle? Kadınlar ön planda. Çünkü neden? Suya en fazla ihtiyacı olan kadınlar. Temizliğine olsun. Mesela tarımsal sulamayı ben bizzat kendim sularım arsalarımı. Kendim sularım. Ve hayvanlarıma kendim bakarım. Onun için benim suya daha çok ihtiyacım var. Bunun yanı sıra 4 tane çocuğum var. 4 tane çocuğumun geleceği oraya bağlı. Ve bu suyun önü gerildiği zaman geriye gitme ihtimali çok yüksek. Bu su geriye giderse Pınarköy'ü bir çöle dönüşür. Hiç başka bir şeye dönüşmez. O kaynaktan başka bir kaynak yok. Kadınlar kesinlikle bunun yok. Daha iyi farkında yani. Günlük hayatta da en çok onlar kullanıyor suyu. Ben olayın başından beri içindeyim. Ve bugün buradayız, gidemedik. İnşallah yarın ilk işimiz yine Topgöz olacak. Evet, özledik. Özledik çünkü. Özledik bugün özledik. Tabii çok önemli bir iş için buradasınız, basın evet, toplantısı için. Evet. Biz şimdi Akfen'in gerçekten EPDK'ya başvurmasını bekliyoruz. Başvurduğuna dair de bir açıklama bekliyoruz. Yani başvurmuş mu, sonuç ne, durum ne oluyor? Bunları henüz yapmadılar. Bekliyoruz. Bizler de köylü olmaktan gerçek belgeyi görmeyişin biz oradan ayrılmayacağız. Bir de son evet, olarak onu soracaktım. Evet. Bu nasıl sonuçlanacak size göre Durduk adın yorumlar? Gerçek belgeler gördüğümüz an avukatımız da bize açıklama yapacak. Ondan sonra orayı boşaltacağız. Peki şeyi soracağım. Yani bu mücadelenin kazanılacak konusunda bir tereddüdünüz yok herhalde değil mi? Ne diyorsunuz? Yok. Kazanacağız. Kesinlikle kazanacağız. Evet. Çünkü çok büyük bir haksızlık yani Yuvarlak Çay'daki insanlara yapılan, onların kaderi derelerinin kaderiyle aynı. O yüzden o dereyi kurtarmak için her şeyi yapacaklar. Bir sözleri var, bir taş koyarlarsa bir baş alırlar diye. Bu şekilde bir kararlılıkla devam ettikleri için ben mutlaka kazanılacağına inanıyorum. Bir de 14 bin halkı hiç saymışlar. Köylü olmaktan biz hiç değiliz orada. Biz 14 bin vatandaşız, halkız. Onun için bu savaşa sonuna kadar gideceğiz. Dur Kadın Yorulmaz ve Berna Babaoğlu Ulutaş, çok teşekkür ederiz. Size şimdi sizi buradan uğurlayalım. Evet, teşekkür ediyoruz. Saat 10'da bir başlayacak basın toplantımız var. Basın toplantımız var. Teşekkürler. Haberleşme içinde olacağız. Evet. Teşekkürler yayınlarınızda bize yer verdiğiniz, bizi desteklediğiniz için Yuvarlak Çaylılar adına. Biz teşekkür ederiz, teşekkür katıldığınız ederiz için. I want to wait around you baby until you fried five get on. I want to wait around you, baby, until your fried pies get on. Because I think I've got a nickel, I want to buy me one. I wonder could I find a woman to do like my last rider done. Wonder could I find a woman to do just like my last rider done. She kept it all for her daddy, she didn't give nobody none. Then my baby got a bed, it shines like a morning star. My good mama got a bed, it shines like a morning star. And when I crawls in the middle, it rides me like a Cadillac car. My good gal got a mojo, she trying to keep it hid. My good woman got a mojo, she trying to keep it hid. But Georgia Bill got them to find that mojo with. I think she got that mojo and she won't let me see. I said she got that mojo and she won't let me see. And every time I start to love her, she try to put them jakes on me. Play a little bit for me, Mr. Stormstroker. I know you like it. Well, she shakes it like the sun. She wobble like the LNN. I say she shake it like a central, she wobble like the LNN. Well, she's a hot shot, ma, and I'm scared to tell her where I've been. Then my baby got something, she won't tell her daddy what it is. My good mama got something, she won't tell her papa what it is. And when I crawl in my bed, I just can't keep my black self still. Well, I done got reckless and I broke my mama's rule, Lord, Lord. Well, I done got reckless and I broke my baby's rule. I'm here wandering around Georgia with your doggone scary day blue. Scary Day Blues, ürküntü dolu günler türküsü gibi bir şey. Korkutan Günler türküsü. Blind Willie McTell'den, Kör Willie McTell'den dinledik. Kendisi 5 Mayıs 1898 doğumlu bir etkili blues ustası, şarkıcı, besteci, söz yazarı tabii ve gitarist. Piedmont blues tarzı çaldı söyleniyor ve çok erken bir tarihte yüzlerce şarkı kaydetmiş öncülerinden biriydi. Onun doğum gününde size Scary Day Blues çaldık Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde. Evet, biterken programımız Yuvarlak Çaylıları basın toplantısına uğurlarken bir de dün Vatan Gazetesi'nde bugün de devam eden ilginç bir haber vardı. Onu söyleyelim. Kerim Ülker'in olağanüstü bir fotoğraf eşliğinde de verilmiş "Bu ormana nasıl kıydın" haberi vardı. Orman Bakanı olduğu sırada Osman Pepe, Amasra'nın en güzel orman alanını katleden maden işletmesine onay verdi diyor. Şimdi bu onay verdiği maden şirketini bilin bakalım kimin oğulları yönetiyormuş. Pepe'nin papadan izin çıkmış, babadan, bakan babadan. 5 yıl Orman ve Çevre Bakanlığı yapan Osman Pepe sürekli madencilere tek bir ağaç kestirmem diye sert çıkışlar yaptı. Ancak aynı Pepe Karadeniz'in en güzel beldelerinden Amasra'daki mermer ocağına 2006'da ÇED raporu, çevreye etkileşim çevre değerlendirme etkileşim raporu verdi. Çevrecilerin protestolarına rağmen yüzlerce ağaç kesildi ve doğa harikası demiş ki gerçekten fotoğrafı da var. Tamamen yani insanın şaşkınlıkla dilinin tutulmasına yol olacak bir şey. Tamamen yemyeşil ve gür bir yoğun bir ormanla kaplı bir alanın ortalık yerinde tamamen kelleştirilmiş, ağaçların kesilmiş olduğu bir yer. Halbuki mesela görev yaptığı dönemde Manisa'da bir nikel madenine izin vermemiş. "Beyler, bu ülke sizin çiftliğiniz değil, ne kadar ağaç kesersek o kadar fidan dikeceğiz" diyorlar. Palavra. Tek bir ağacın kesilmesine izin vermem şeklinde konuşmuş. Ama şimdi yeşile vurulan darbe diye inanılmaz bir fotoğraf var. Bartın'a bağlı Amasra ilçesinin Çakraz bölgesi. Dev iş makineleri, mermer kesme aletleri yeşillikleri oyarak çorak bir alan yaratmış. Ve Pepe'lerin aile şirketi Pekars'a web sayfasında yılda 23 bin ton mermer işleyip ihraç ediyoruz diyormuş. Ama Ticaret Sicil gazetesinde şirketin sahibi olarak görünen isim kim? Cüneyt Turkut. Cüneyt Turkut kim? Pepe'lerin muhasebecisiymiş. Bugün aslında onunla ilgili Vatan Gazetesi'nde daha fazla ayrıntı var. 36 yaşında ve ticaret lisesi mezunuymuş Cüneyt Turkut ve Pepe'lerin şirketinde muhasebeciliğe başladıktan sonra bir anda müthiş bir ticari kariyer yapmış hızlı. Toplamda 8 milyon 25 bin lira sermayeli 5 ayrı şirket kuruvermiş. Birden Gürcistan'da da uluslararası boyutları da var. Gürcistan'da tabii, da bir santral diyor. 7 öyle mi? 7 hidroelektrik santral kurup işletme izni almış. Kar Elektriğin Altınova'da tersaneyi yapan Hatsa'nın, Amasra'nın işte mermer çıkaran Karayel Limited'in kurucu ortağı hepsi. Yalova'da tersane sahibi aynı zamanda, öyle mi? Evet, evet. Yani bir anda muhasebeciyken işte milyoner bir iş adamı olup şirketler kurmuş, ulusal ve uluslararası. Maden işinde Mustafa Pepe ve İsmail Pepe kardeşler, biraderlerle üst düzey yönetici olarak görevliymiş. Kezim Ülker gerçekten esaslı bir haber yakalamış, imza atmış. Gerçekten ilginç. Ayrıca bu Cüneyt Turkut şu oluyor, taslamam olan şu: Cüneyt Turkut tarafından yapılan ne yapmış dersek, Osman Pepe'nin Çevre ve Orman Bakanlığı görevi sona erince Cüneyt Turkut'un şirketleri hızla Pekar gruba, yani Pepe'lerin aile şirketine geçiyor. Bir de böyle bir ilginç durumu var. Yani Çevre ve Orman Bakanı iken bir sürü şirket kurduruyorsunuz birine iddiaya göre. Ve kurdurduğunuz bu şirketleri de Çevre ve Orman Bakanlığı elinizdeyken rahat rahat çalıştırıyorsunuz. Ve ardından da bunları öz sahibine, asıl sahibine geri iade ettiriyorsunuz. Bu bayağı çirkin ötesi diyebileceğimiz bir durum. Ama tabii herhalde ceza davasına tabi değilim bu yazanlar. Ben de şimdi onu soracaktım. Yani Kerim Ülker'in bu haberini takip eden savcılar herhalde soruşturmayı başlatmış ve eski Çevre ve Orman Bakanı'nın bu işletmeleri nasıl kendisiyle bağlantılandırılıyor mu, oğullarına nasıl geçti ve Yalova'da tersane, Gürcistan'da santral ve Amasra'nın orman alanlarını da kesmekte olan maden işletmesine nasıl, o zaman onay verdiği şeyde şimdi maden şirketini kendi oğullarının yönetmesini herhalde birileri soruyordur. Bunun cezai bir soruşturma konusu olması gerekir. Bakanken daha zordu herhalde. Hatırlıyoruz bakanlık döneminde de kendisiyle neler konuşulduğunu filan. Çok önemli bir soruşturma konusu herhalde. Şimdiki Çevre Bakanıysa o da işte biraz önce dinleyicilerimizin de duymuş olduğu gibi Yuvarlakçay'da bu hidroelektrik santrale direnen, davalar açan ve kamp kuran orada köylülere de orman işgali gerekçesiyle dava açmakta. Yani köylülerin orman işgalcisi olup olmadığını bilemiyorum ama 30, 40, 50 seneden beri orada oturan köylülerin şimdi onların aleyhine dava açılıyor olmasının altında politik gerekçeler aramak herhalde çok da saçma sapan bir iş olmaz. Yani bu olan biteni tabii sadece Pepe ailesi falanla bağlantılandırmak bence çok yanlış olur. Çünkü Çevre ve Orman Bakanı iken bunları yapmış olduğu için herhalde bunların bir yandan da hükümete de, çünkü hala da hükümet durumunda, hükümete de sorulması gerekiyor. Daha doğrusu o zaman bir dakika, hükümet değildi, hükümet değişti tabii, seçim oldu ama parti aynı olduğuna göre çok değişen bir şey yok. Evet. Yani bu olan bitenle ilgili herhalde AKP'nin de hızla bir cevap vermesi ve Pepe ile ilgili bu soruşturma açılması ve bunun sonucuna göre de herhalde hareket edilmesi gerekir. Eğer bir fikir ortaklığı yoksa ortada. Geçtim şirket ve kar ortaklığını. Bu da tatsız. Değil mi? Evet. Çevre bakanlarının hikayelerini takip etmeye devam edeceğiz, eskilerinin, yenilerinin ve bundan sonra geleceklerinin, eğer sabır, takat ve güç kalmaya devam ederse bizde. Evet, bu şekilde de sonlandıralım ve şimdi Blind Willie McTell'dan sonra bir kör bluescuya daha yer veriyoruz. Onun da ölüm yıl dönümü. Blind Gary Davis. Reverend Gary Davis de olarak biliniyor. Yani kendisi aynı zamanda bir rahip ve hem blues hem gospel şarkıcısı, gitarist ve banjo, ağız mızıkası çalıyor ve çok etkili olmuş gitar çalma tarzıyla pek çok önemli gitarist üzerine kendisinden sonra ve pop rock müzisyenleri üzerine de. Şimdi Lord I Wish I Could See, Tanrım görebilmeyi isterdim başlıklı türküsünü söylemek üzere ona bırakıyoruz. Blind Gary Davis'in ölüm yıl dönümü 5 Mayıs 1972 idi. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. There was a time when I went blind. Was the darkest day that I ever saw. Was the time when I went blind. Lord, I cried the whole night long. Lord, I cried the whole night long. Crying, oh Lord, won't you tell me how long am I to be blind always? Lord, I wish I could see again. I wish I could see again. If I could see how happy I would be, I wish I could see again. Lord, that nobody knows like me. At the trouble I do see, I'm away in the dark, got to feel my way. Lord, that nobody cares for me. Lord, it's hard, I have to be blind. Lord, it's hard, I have to be blind. I'm away in the dark and I have to be late. Lord, it's hard, I have to be blind. Not a nobody knows like me. Lord, and nobody knows like me. Since I lost my sight, I lost my friend. Not and nobody's a friend to me. My friend turned it back on me. My friend turned it back on me. Cause I'm way in the dark and I cannot see. And he turned it back on me. Lord, and nobody cares for me. Not and nobody cares for me. Cause I'm away in the dark and I cannot see. Not that nobody cares for me. Lord, my way seems so hard. Lord, I'm blind, I cannot see. Said I'm away in the dark, got to feel my way. Lord, my way seems so hard. It was a time and I went blind. It was a time and I went blind. What a dreadful day that I ever seen. The time and I was blind. Lord, that nobody knows like me. At the trouble I do see, y'all ought to realize that you got good sight. You ought to know that it's a good thing to have. You can see. It's true. You can see. I mean, you can see. You can see everything coming to you. Here was the time I was blind. Açık Gazete.